เจริญพรพวกเราสวัสดีปีใหม่ยังใหม่อยู่เนาะนักเรียนเยอะหลวงพ่อดีใจนะเจอเด็กๆปกติตามวัดมีแต่คนแก่ยกเว้นวัดหลวงพ่อนะวัดหลวงพ่อคนหนุ่มคนสาวเยอะคนหนุ่มคนสาวรุ่นนี้คนไหนไม่ภาวนาค่อนข้างเฉยหลวงพ่อก็ดีใจกับอาจารย์ซุปนะอาจารย์ซุปเป็นคนซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ดีอาจารย์ซุปมีความรู้ดีนี่ลำพังมีความรู้ดีเปิดโรงเรียนให้พวกเรามาเรียนเนี่ยแค่นี้มันไม่พอคนมีความรู้ดีอย่างเดียวไม่พอยิ่งมีความรู้ดีแต่ความประพฤติไม่ดีนะมันก็เป็นโจรที่เก่งอันตรายที่สุดเลยบ้านเมืองเราตอนนี้น่ากลัวบ้านเมืองเราน่ากลัวคนมีความรู้ความสามารถมีมากอัตราคนรู้หนังสืออัตราอะไรพวกนี้ของเราสูงแต่ว่ามันเป็นสังคมที่คอรัปต์สังคมที่ค่อนข้างทุจริตนักการเมืองก็ไม่ซื่อกับประชาชนใช่ไหมแต่ละคนแต่ละคนก็มีปัญหาทั้งนั้นเลยเราทำเป็นยิ้มยิ้มนะในบ้านเรามีปัญหาไหมก็มีเหมือนกันลูกศิษย์กับอาจารย์ก็มีปัญหาหรือนายจ้างลูกจ้างก็มีปัญหาปัญหามันสารพัดปัญหาเลยจุดใหญ่ใจความคือคนเรามีความรู้นะมีความสามารถแต่ขาดจริยธรรมขาดคุณธรรมเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์ซุปพยายามส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้พวกเราด้วยแทนที่เราจะเป็นคนเก่งเก่งคณิตศาสตร์อย่างเดียวไม่พอนะคนเก่งอย่างเดียวไม่มีคุณธรรมเป็นคนเก่งที่ชั่วเป็นคนชั่วที่น่ากลัวที่สุดเลยน่ากลัวกว่าพวกโง่ๆที่ชั่วงั้นพวกเราต้องฝึกฝนตัวเองวิชาความรู้ทางวิชาการเราต้องพัฒนาให้ทันโลกแต่ทางจิตใจเราต้องทันใจตัวเองไม่ใช่ทันโลกข้างนอกนะวิชาการเราต้องทันโลกแต่ว่าด้านจิตใจเราต้องรู้ทันใจตัวเองให้มากคนไหนไม่รู้ทันใจตัวเองจะตกเป็นเหยื่อจำไว้นะพวกเด็กๆ เราจะกลายเป็นเหยื่ออย่างคนเขาผลิตสินค้าอะไรขึ้นมานะเขามายั่วเราให้เราอยากได้นะเราอยากได้ก็หาเงินมานะขอพ่อขอแม่นะพ่อแม่ก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วยุคนี้นะเราก็อยากได้เรามีความอยากเยอะบางคนก็หาเงินด้วยวิธีที่ไม่สุจริตตัวเราเองนะเด็กๆดังนั้นเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้จิตใจของเราเนี่ยการพัฒนาความรู้ความสามารถทางโลกก็เรียนกับอาจารย์ซุปไปนะแต่อาจารย์ซุปก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเหมือนกันไปเรียนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีฝีมือด้วยนะหลวงพ่อเห็นไปทำหนังสือมาเล่มหนึ่งไปหาอ่านเอานะซึ่งทำขายหรือทำแจกนะโอ้ลงทุนไม่ใช่น้อยๆนะเล่มหนึ่งอุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจทำพยายามเอาเนื้อหาธรรมะที่หลวงพ่อสอนนะเอามาแปลให้ง่ายๆความจริงถึงไม่แปลเด็กรุ่นนี้ก็ค่อนข้างรู้เรื่องนะเด็กรุ่นนี้ไม่โง่หรอกมันแกล้งโง่แกล้งโง่ตามใจกิเลสเท่านั้นเองนี่ขั้นแรกเลยนะถ้าเราอยากพัฒนาจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นไปขั้นแรกเลยเราต้องมีศีลก่อนพยายามถือศีล 5ศีล5เป็นเรื่องของคนฉลาดนะศีล5ไม่ใช่ถือไปให้ลำบากแต่คนที่มีศีลน่ะจะมีความสุขอย่างคนที่คิดจะไปฆ่าเขาคิดจะไปต่อยเขาใช่ไหมลำบากกว่าคนที่ไม่ฆ่าใช่ไหมคนที่คิดจะไปขโมยเขาเนี่ยมันลำบากกว่าคนที่คิดจะไม่ขโมยใช่ไหมคนที่จะไปเป็นชู้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันลำบากกว่าคนที่ซื่อสัตย์กับคู่ของตัวเองคนโกหกก็ลำบากนะต้องใช้ความจำมากมีใครจะโกหกหลวงพ่อว่าไม่เคยโกหกมีไหมในห้องนี้มันก็เคยกันทุกคนอ่ะนะแต่ว่าเราไปเห็นว่ามันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆแต่ความผิดใหญ่ๆเนี่ยมาจากความผิดเล็กๆทั้งนั้นเลยเริ่มต้นเด็กๆก็โกหกเล่นๆต่อไปก็โกหกจริงจังเวลาคนที่จะโกหกนะต้องใช้ความจำเยอะใช่ไหมเราไปพูดกับคนนี้ไว้อย่างนี้เราต้องจำนะเดี๋ยวเราไปพูดทีหลังไม่เหมือนกันเขาจับได้ส่วนคนพูดความจริงไม่ต้องจำมากความจริงมันไม่ต้องจำนะงั้นอย่างคนมีศีลนะสบายอย่าไปนึกนะว่าเราถือศีลแล้วลำบาก คนบางคนเข้าใจผิดว่าถือศีลแล้วจะลำบากจริงๆศีลทำไว้ให้เรามีความสุขเรามีความสบายนะมีศีลอย่างเดียวเท่านี้ไม่พอนะแค่นี้ยังไม่พอที่จะสู้กับสิ่งยั่วยวนซึ่งสารพัดจริงๆเลยทุกวันนี้สิ่งยั่วยวนนี้สารพัดไปหมดเลยมันจะหลอกให้เราเป็นเหยื่อลูกเดียวเลยคนที่ตกเป็นเหยื่อคนอื่นได้เนี่ยขั้นแรกเลยต้องเป็นเหยื่อกิเลสในใจของเราก่อนถ้าเราไม่เป็นเหยื่อกิเลสในใจของเราเนี่ยเราจะไม่เป็นเหยื่อของคนอื่นนะเราต้องรู้ทันเนี่ยขั้นแรกเราถือศีลไหมนะเราไม่ทำชั่วไม่ทำอะไรเสร็จแล้วเราคอยมารู้ทันใจของเราไว้ใจของเรามีความอยากเกิดขึ้นเราคอยรู้ศาสตร์ของศาสนาพุทธเป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลยวิชาความรู้ทั้งหลายที่เราเคยเรียนเนี่ยกระบวนการศึกษาหาความรู้นะเราคุ้นเคยกับการอ่านใช่ไหมการอ่านการฟังอย่างอ่านตำราหรือฟังอาจารย์ซุปฟังพี่ชายอาจารย์ซุปอะไรเนี่ยอันนี้เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากคนอื่นนะดีเหมือนกันเราคุ้นเคยกับการหาความรู้ด้วยการอ่านด้วยการฟังหรือด้วยการคิดมันมีวิธีหาความรู้อีกอย่างหนึ่งเป็นวิธีหาความรู้ของคนที่ฉลาดมากเลยคือการสังเกตการทำตัวเป็นผู้สังเกตการนะเป็น observer เป็นคนคอยสังเกตการการที่เราคอยสังเกตการการทำงานในใจเราคอยรู้ทันตัวเองเรื่อยการรู้ทันตัวเองเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเลยนะรู้ทันคนอื่นนะเรื่องธรรมดาธรรมดานะแต่รู้ทันใจตัวเองนี่ยากที่สุดเลยงั้นเราต้องคอยดูให้รู้ทันนะใจเราเกิดความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นนะมันอยากโน่นอยากนี่ขึ้นมาเรารู้มันโมโหขึ้นมาเรารู้นะมันเหม่อมันใจลอยรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหม่อไหมไปสังเกตนะวันหนึ่งเหม่อบ่อยๆเหม่อทั้งวันเลยนะเดี๋ยวก็เหม่อแวบเดี๋ยวก็เหม่อแวบอย่างตอนนี้น้องมุกเหม่อไปแล้วนะใจหนีไปคิดแป๊บๆไปนะเนี่ยเนี่ยพอสอเนี่ยใส่เสื้อพอสอกำลังใจลอยไปรู้สึกไหมใจมันหนีไปนะให้เราคอยรู้ทันใจตัวเองนะหัดรู้ทันใจตัวเองแต่ละคนก็อยากมีคนรู้ใจแต่ไม่มีใครยอมรู้ใจตัวเองใจของตัวเองยังไม่รู้เลยจะไปให้คนอื่นเขามารู้ใจนะนั้นเราต้องคอยรู้ใจตัวเองนะใจเรามีความอยากอะไรเกิดขึ้นนะคอยรู้ทันมันนะใจเรามีความโกรธความหงุดหงิดความกลัวความกังวลนะอย่างนักศึกษานักเรียนเนี่ยนะจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมกังวลถ้าเราภาวนาเป็นนะเรารู้ทันใจที่กังวลเนี่ยความกังวลจะกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาเราเลยศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องกิ๊กกิ๊กก๊อกนะไม่ใช่ปรัชญาเลื่อนๆลอยๆศาสนาพุทธเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งเลยเป็นศาสตร์ที่จะสอนเราว่าทำยังไงเราจะสามารถมีชีวิตแบบไม่มีความทุกข์ได้หรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยๆคนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยสักเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองไม่นานนะใช้เวลาสักเดือนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าไม่ดื้อนะถ้าดื้อมากๆหลายปีก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าไม่ดื้อนะคอยรู้สึกตัวขึ้นมานะแล้วดูกายมันเคลื่อนไหวดูใจมันเคลื่อนไหวคอยรู้สึกตัวเองไว้คอยศึกษาตัวเองเนี่ยทำตัวเป็นคนสังเกตการเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการถ้าเราสังเกตไปเรื่อยเราจะค่อยๆเห็นกายนี้ใจนี้มันทำงานไปเรื่อยแล้วเราจะเห็นด้วยว่ากระบวนการที่ให้เกิดความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันมาได้ยังไงใจมันจะมีความอยากทีแรกมันไปคิดก่อนนะคิดโน่นคิดนี่แล้วมันก็จะมีความอยากขึ้นมาอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้พอใจมีความอยากใจจะเริ่มดิ้นเห็นไหมมีกระบวนการนะมีกระบวนการพอใจมันดิ้นขึ้นมาความทุกข์ในใจมันจะเกิดขึ้นนะแต่ถ้าใจมันรู้ใจมันตื่นใจมันเบิกบานขึ้นมาใจไม่ดิ้นรนนะใจไม่มีความหิวใจก็ไม่มีความทุกข์ใจมันหิวได้นะเหมือนท้องเราหิวได้นะใจเราก็หิวได้แถมใจนี่หิวบ่อยกว่าท้องอีกนะท้องเรานะถ้าไม่ตะกละใช่ไหมวันละมื้อสองมื้อมันก็พออิ่มแล้วนะแต่ใจเราจะหิวตลอดเวลาเลยถ้าเรารู้ทันนะความหิวนั่นจะหายไปความอยากจะหายไปแล้วความดิ้นรนจะหายไปพอจิตใจหมดความอยากหมดความดิ้นรนจิตใจจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะต้องฝึกมันเป็นศาสตร์ของความพ้นทุกข์ศาสตร์อันนี้ต้องเรียนนึกเอาเองไม่ได้พวกเราบางคนอยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์นะก็ไปนั่งสมาธิให้ใจนิ่งๆเคลิ้มๆรูปรูนะเรานั่งแล้วเห็นโน้นเห็นนี่อะไรอันนั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธแท้ๆหรอกเป็นผิวเป็นเปลือกๆเท่านั้นเองเนื้อหาของศาสนาพุทธแท้ๆก็คือเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเอง คอยรู้กายคอยรู้ใจของตัวเองบ่อยๆเนี่ยรูปเสือเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมมันลืมตัวเองเห็นไหมใจปุ๊บหนีไปเที่ยวแล้วใจมันไปคิดน้องมุกก็หลงไปคิดละเห็นไหมเนตรนารีนั่นก็หลงไปละนะเสื้อเขียวๆใช่ไหมเขาเรียกเนตรนารีป่ะมันแปลว่าอะไรอ่ะลูกตาผู้หญิงหรือผู้หญิงที่มีลูกตาก็ไปดูนะมันแปลว่าอะไรนะสังเกตไหมใจเราจะหนีไปเรื่อยๆนะใจเราหนีแวบแวบแวบไปหนีแล้วหนีไปไหนสังเกตไหมหนีไปคิดนะส่วนมากหนีไปคิดใจเราหนีไปคิดแวบไปพอเราไปคิดนะบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็มีความทุกข์นะคิดบางเรื่องมีความสุขเห็นไหมคิดบางเรื่องก็มีความทุกข์มีความกลัวมีความกังวลนะอย่างคิดเรื่องจะเข้ามหาวิทยาลัยชักกังวลละนะใจเราหนีไปตลอดให้คอยรู้ไว้รู้ทันรู้ทันนะอย่าไปบังคับมันไม่ได้ฝึกเพื่อจะบังคับตัวเองศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเก็บกดศาสนาพุทธพุทธะแปลว่ารู้เนี่ยเรานับถือศาสนาพุทธนะบางทีเราไม่รู้ว่าศาสนาพุทธแปลว่าอะไรพุทธะแปลว่ารู้นะแปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานจิตใจของเราจะต้องมีเป็นจิตใจของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่จิตใจของคนในโลกเนี่ยไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตใจของผู้หลับผู้ฝันไปเราฝันตลอดเวลาคนในโลกนี้ฝันตลอดเวลาไม่มีใครที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆใจเราฝันยังไงสังเกตไหมใจเราคิดไปเรื่อยๆความคิดกับความฝันเหมือนกันนะคิดอย่างเราคิดเอาว่าเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็คิดได้ใช่ไหมหรือสาวๆคิดว่าเราจะเป็นนางงามจักรวาลก็คิดได้ใช่ไหมคิดได้แต่จริงๆเป็นหรือไม่เป็นนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ใจเราจะคิดไปแล้วให้คอยรู้นะคอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดคอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดรู้สึกไปเรื่อยๆในวันหนึ่งเราจะได้ของดีของวิเศษจิตเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาหลวงพ่ออยากให้เด็กๆทั้งหลายเรียนนะพยายามเรียนเข้าเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังได้ข่าวว่าอาจารย์เขาก็แจกนะพยายามไปฟังนะฟังแล้วจะตื่นขึ้นมาการเรียนก็จะดีขึ้นด้วยเพราะจิตใจมันจะสงบจิตใจไม่ฟุ้งซ่านหรอกจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นเรียนหนังสือก็จะดีขึ้นเรียนง่ายขึ้นภาวนาไปเถอะดีทั้งนั้นเลยนะหรืออย่างเราหนุ่มๆสาวๆใช่ไหมอยากมีแฟนอยากมีกิ๊กอะไรเนี่ยเราภาวนาไปนะเรารู้ทันใจเราต่อไปเราจะรู้ทันใจคนอื่นด้วยมันมาไม้ไหนนะเรารู้ทันมันหมดเลยมันจะมาหลอกเราไม่ได้หรอกเป็นแต่เราเต็มใจให้มันหลอกนะแล้วเราคอยรู้สึกนะหัดดูของเราไปเรื่อยๆไม่ยากเท่าที่คิดหรอกสังเกตไหมตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดสังเกตไหมใจหนีไปคิดละดูออกไหมไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูออกไหมนะมันจะแอบไปคิดและใจของเราเนี่ยฝันตลอดเวลาใจของเราไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะเวลาเราหลงไปคิดนะบางทีก็คิดตามกิเลสไปคิดไปตามความอยากคิดไปตามความโกรธคิดไปอะไรสารพัดนะใจเราไม่มีความสุขหรอกนะให้คอยรู้สึกตัวใจไหลไปรู้สึกใจไหลไปแล้วรู้สึกนะใจมันจะไหลไปคิดตลอดเวลาถ้ารู้สึกได้ต่อไปใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้ว่าศาสนาพุทธนะเป็นศาสนาที่มีอะไรอยู่ไม่ใช่ศาสนาที่ว่างเปล่าสอนเลื่อนเลื่อนลอยลอยเป็นปรัชญาไม่ใช่นะไม่ได้สอนให้เราเชื่อด้วยนะแต่ว่าบอกวิธีให้เราพิสูจน์ด้วยนะวิธีพิสูจน์ศาสนาพุทธนะก็คือรู้สึกตัวขึ้นมาคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกพยายามรู้สึกบ่อยๆเดี๋ยวเราจะรู้ว่าศาสนาพุทธสอนอะไรนะถ้าใครทำตามที่หลวงพ่อบอกนะประมาณเดือนเดียวเท่านั้นก็จะเริ่มเข้าใจแล้วมีคนไปหาหลวงพ่อเยอะแยะแต่ละวันหลายร้อยคนนะเยอะแยะไปเรียนนะเวลาให้ส่งกันบ้านจะบอกหลวงพ่อกันทุกวันมีทุกวันบอกว่าชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปหมดละอย่างบางคนมีแต่ความทุกข์มานานนะจมอยู่ในความทุกข์มาหัดรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจตัวเองความทุกข์ตกหายไปละนะนั้นพวกเราฝึกนะเดี๋ยววันหนึ่งเราจะได้ลิ้มรสชาติของความสุขมันเป็นศาสนาที่ประหลาดมากเลยไม่ได้สอนให้เชื่อแต่สอนให้เราพิสูจน์ด้วยตัวเองบอกกระทั่งวิธีที่จะพิสูจน์วิธีพิสูจน์ก็คืออย่าลืมตัวอย่าใจลอยไปนะคอยรู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวแต่อย่าไปเพ่งให้นิ่งนะอย่าไปบังคับให้นิ่งพวกเราหลายคนภาวนาแล้วชอบเอานิ่ง ภาวนานิ่งๆจะได้อะไรขึ้นมาก็ได้ความนิ่งนะเราต้องการให้เห็นความเป็นจริงในกายในใจร่างกายเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาจิตใจของเราเคลื่อนไหวตลอดเวลานี่คือความจริงของมันนะงั้นเราคอยรู้ทันถึงวันหนึ่งเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเนี่ยมันทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงค่อยฝึกนะแล้วเราจะมีความสุขที่สุดเลยหลวงพ่อหัดภาวนาครั้งแรกอายุ7 ขวบเองคงน้อยกว่าน้องมุกตอนนี้ใช่ไหมถึง7 ขวบยังถึงแล้วนะหัด7 ขวบนะหัดภาวนาตอนนั้นไปเรียนจากท่านพ่อลีวัดอโศการามหัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทฝึกแล้วได้แต่ความสงบไม่ใช่ท่านไม่ดีนะท่านดีแต่ว่าเราเด็กมากตอนที่ไปเรียนท่านเลยสอนพื้นฐานทำใจให้สงบก่อนยังไม่ได้สอนถึงท่านเจริญปัญญาแล้วท่านก็มรณภาพไปก่อนหลวงพ่อก็เลยไม่มีอาจารย์ภาวนาเอาเองหายใจเอาเองทุกวันนะฝึกทุกวันเลยจนถึงอายุ29แล้วถึงได้เจอครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ดูลใครเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ดูลบ้างไหมมีไหมยุคนี้คนได้ยินชื่อนะยุคหลวงพ่อไม่มีคนรู้จักหรอกสมัยที่หลวงปู่ดูลยังอยู่นะท่านเป็นพระที่มีความสุขมากเลยเพราะเป็นพระที่ไม่มีคนรู้จักสบายพระที่คนรู้จักไม่มีความสุขเลยนะเหนื่อยวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่หลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลนะไปเรียนกับท่านไปถึงก็เข้าไปกราบบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติแทนที่หลวงปู่จะสอนนะหลวงปู่กับนั่งหลับตานั่งนิ่งๆไปเกือบชั่วโมงน่ะแล้วก็โอ้หลวงปู่สงสัยเพิ่งฉันข้าวเสร็จเลยหลับไปละพอท่านลืมตาขึ้นมาท่านสอนง่ายๆเลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากจำไว้นะการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะคนที่มันไม่ปฏิบัติเพราะการปฏิบัติจริงคือการรู้ทันตัวเองนะนั้นการค่อยๆรู้ทันตัวเองนี่ไม่ได้ยากอะไรการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองให้อ่านจิตตนเองจิตเรามีความสุขให้คอยรู้จิตเรามีความทุกข์ให้คอยรู้นะจิตเราเฉยๆเราก็รู้จิตใจเรามีความอยากเกิดขึ้นเราก็รู้จิตใจเราหงุดหงิดขึ้นมามีความโกรธขึ้นมามีความกลัวมีความกังวลมีความเสียใจขึ้นมาเราก็รู้นะจิตใจมีความสุขก็รู้นะจิตใจเป็นยังไงคอยรู้ไปได้แล้วทำตัวเป็นนักสังเกตการที่ดีนักสังเกตการที่ดีเนี่ยนะก็ไปดูว่าของจริงๆเป็นยังไงวิธีการศึกษาด้วยการสังเกตการถึงเป็นวิธีการที่สำคัญของชาวพุทธนะอย่างศาสนาอื่นเขาก็ดีของเขาอะนะแต่ว่าวิธีการของเขานี่ให้เชื่อก่อนเชื่อพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตให้พระเจ้าและชีวิตมีความสุขศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้มีความภักดีหรือศรัทธาอะไรอย่างนั้นแต่สอนให้เราพิสูจน์ด้วยตัวเองคอยรู้กายคอยรู้ใจไปแล้ววันหนึ่งเราจะมีความสุขที่สุดเลยหลวงพ่อไม่เคยเทศให้เด็กฟังรู้ฟังยากเกินไปหรือเปล่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องด้วยเหรอ นี่นะหัดดูใจของเราเรื่อยๆเห็นไหมเมื่อกี้ใจเราขำรู้สึกไหมใจเราขำมันผ่อนคลายเราก็รู้ตอนนี้ใจของเราเริ่มนิ่งๆแล้วรู้สึกไหมใจเราเริ่มนิ่งๆเราก็รู้รู้เล่นๆนะอย่าไปกดไว้น้องมุกอย่าไปเพ่งมันอย่าไปข่มมันปล่อยให้มันทำงานแล้วรู้อย่าไปบังคับมันให้นิ่งนะปล่อยไปนะใครรู้สึกนะรู้สึกของเราเองไม่ยากเท่าที่คิดนะหลวงปู่ดูลย์บอกหลวงพ่อว่าไม่ยากแล้วหลวงพ่อก็พบว่าไม่ยากจริงๆง่ายเท่าง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะไม่ใช่เรื่องต้องบังคับตัวเองมากมายมีใครจะคุยกับหลวงพ่อบ้างไหมหืมจะใช้วิธีไหนที่จะคุยกันเทศนานๆเนี่ยเดี๋ยวเด็กรับไม่ไหว มีคนต่อคิวอยู่ครับ เ หรอแต่เป็นเด็กทั้งหมดเลยครับ ไหนว่าไปเลยมา เจ้าที่ขอไม ่นะเห็นไหมน้องมุกตื่นเต้นเห็นไหมตื่นเต้นทำยังไงดีรู้ว่าตื่นเต้นนะให้คอยรู้ทันตัวเองนะ ก็ช่วงนี้หนูตอนที่ฟังหลวงพ่อเทศนี่ก็เพ่งไว้มากเลย รู้จักเพ่งเหรอเก่ง แต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะหนูจะหลงนานช่วงนี้จะปฏิบัติไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค ่ ะ เหรอแล้วหนูเอาอะไรมาวัดว่าดีหรือไม่ดี ก็จะรู้สึกตัวน้อยครั้งอะค่ะวันนึง เวลารู้สึกน้อยครั้งก็รู้ว่ารู้สึกน้อยๆนะอย่าไปกลุ้มใจนะ แล้วก็คอยรู้สึกบ่อยๆก็แล้วกันมันไม่มีใครหรอกที่รู้สึกตัวได้ตลอดเวลามันต้องรู้บ้างเผลอบ้างบางวันก็รู้สึกได้บ่อยบางวันก็นานๆรู้สึกทีเป็นปกติที่ทุกคนเป็นอย่างนั้นไม่ต้องกังวลนะหน้าที่เราก็แค่คอยรู้สึกคอยรู้สึกอย่ากดไว้นะยังเพ่งอยู่อย่าไปเพ่งใครสอนให้เรื่องเพ่งเรื่องอะไรเนี่ย ไม่มีอะค่ะหนูเพิ่งมาเพ่งตอนฟังหลวงพ ่ อ โอ้ยเพ่งได้นะได้ที่หลวงพ่อถามหมายถึงว่าทำไมรู้ว่าเพ่งอ่ะอาจารย์ซุปสอนหรือเปล่าเรื่องเผลอเรื่องเพ่งอะไรเนี่ยโอ้อาจารย์ดีมากนะสอนคณิตศาสตร์นะก็มีประโยชน์กับเราเอาไปทำมาหากินอะไรเงี้ยนะแต่สอนศาสตร์ของจิตใจเนี่ยที่อาจารย์สอนให้รู้ทันใจตัวเองเนี่ยจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขคนในโลกนี้ต้องการความสุขที่อุตส่าห์มาเรียนอะไรต่ออะไรนะหวังว่ามีความรู้แล้วจะไปทำมาหากินมีเงินมากๆมีตำแหน่งดีๆแล้วจะมีความสุขเห็นไหมตัวสุดท้ายที่ต้องการคือความสุขนะงั้นทุกคนวิ่งหาความสุขในชีวิตตลอดเวลาเลยนี่เราอยู่กับโลกเราก็ต้องเรียนวิชาการไปทำมาหากินเลยอยู่กับโลกในขณะเดียวกันเราก็เรียนศาสตร์แห่งความสุขไปด้วยนะวิธีที่จะมีความสุขเราคอยรู้ทันใจของเราเรื่อยๆความทุกข์ทั้งหลายเกิดตอนเผลอเท่านั้นตอนนี้จำไว้ก่อนนะจำไว้ก่อนอันนี้เป็นสัจพจน์นะความทุกข์ทั้งหลายในใจเราเนี่ยเกิดตอนเผลอถ้าเรารู้สึกอยู่มันจะทุกข์ไม่ได้หรอกงั้นเราคอยรู้สึกไปนั้นศาสตร์ตัวนี้เป็นศาสตร์ที่จะทำให้เรามีความสุขแล้วไงอีก ก็อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยอะค่ะ ที่ที่มุกทำนะใช้ได้แล้วนะการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากหรอกเด็กๆเนี่ยฝึกง่ายกว่าผู้ใหญ่นะเพราะเด็กๆเนี่ยไม่มีมารยามากหรือเด็กรุ่นนี้มารยามากนะหลวงพ่อก็ชักไม่แน่ใจนะถ้าเด็กๆนี้ฉลาดหลอกผู้ใหญ่เก่งโดยธรรมชาติเนี่ยใจของคนนะเหมือนน้ำไหลลงที่ต่ำตลอดเวลางั้นบางคนพออยู่ไปนานหลายสิบปีไม่เคยพัฒนาใจเลยใจก็ลงไปต่ำมากเลยส่วนเด็กๆนะใจยังเหมือนผ้าขาวอยู่ซื่อๆอย่างเงี้ยภาวนาง่ายให้คอยรู้ทันมันไปนะรู้ทันไปอะไรมาเปื้อนเราก็รู้ทันนะพอเรารู้ทันเดี๋ยวมันหายไปเองไอ้รอยเปื้อนนั้นนะไม่ต้องไปลบล้างอะไรหรอกรู้เฉยๆมันหายไปเองเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะอย่างความโกรธลองไปทดสอบดูนะว่าหลวงพ่อพูดจริงไหมอย่างพอเราโกรธใครสักคนนะเราอย่าไปดูคนที่เราโกรธนะให้เรารู้ทันใจที่กำลังโกรธถ้าเรารู้ทันใจที่กำลังโกรธเนี่ยความโกรธจะหายไปเองนะแต่ถ้าเราไปดูคนที่ทำให้เราโกรธแล้วเราก็คิดไปเรื่อยๆไอ้คนนี้ไม่ดีเราก็โกรธนานงั้นลองฝึกดูนะต่อไปนี้ถ้าความโกรธเกิดขึ้นในใจนะเราดูไปที่ความโกรธรู้ไปเห็นใจมันกำลังโกรธอยู่นะความอยากต่างๆเกิดขึ้นความโลภเรียกความโลภมันเกิดขึ้นอยากโน่นอยากนี่เกิดขึ้นเราคอยรู้ทันมันแล้วมันจะหายไปเองนะคอยรู้ทันใจตัวเองไหมรู้ทันใจตัวเองดีที่สุดเลยนะรู้ทันใจตัวเองนี่แหละเป็นศาสตร์ที่จะทำให้เราเติบโตไปนะยังมีความสุขนะคนทั้งหลายในโลกนะน่าเสียดายน่าสงสารมีแต่ความรู้ทางวิชาการไม่รู้ศาสตร์แห่งความสุขอันนี้งั้นเอาวิชาการเนี่ยนะเอาความเฉลียวฉลาดไปทำความชั่วได้เยอะเลยแต่ถ้าเรามีศาสตร์แห่งความสุขอันนี้นะเรารู้ทันใจของเราได้เราจะทำชั่วไม่ได้คนทำชั่วได้ตอนเผลอเท่านั้นคนจะทำชั่วตอนใจมันเผลอไปใจมันหลงถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันชั่วไม่ได้หรอกงั้นเราฝึกรู้สึกตัวนะรู้สึกไปเรื่อยอย่างครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ก็ชอบสอนใช่ไหมบอกให้เราเป็นเด็กดีใช่ไหมถามแล้วเป็นเด็กดีทำยังไงตอบไม่ถูกแล้วนะผู้ใหญ่ดีทำยังไงผู้ใหญ่ยังตอบไม่ถูกเลยเนี่ยมากะเกณฑ์ว่าเด็กจะต้องเป็นเด็กดีแต่วันนี้หลวงพ่อบอกได้นะถ้าเราอยากเป็นเด็กดีนะหรือแล้วอยากเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะให้คอยรู้ทันตัวเองไว้รู้ทันใจของเราไว้นะถ้ารู้ทันใจตัวเองได้นะมันดีเองแหละแล้วมันมีความสุขเองแหละนะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเลยเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งเลยนะเป็นศาสตร์ที่ลึกลับมากเลยลึกซึ้งมากด้วยพระพุทธเจ้ากว่าจะค้นพบได้นะใช้เวลาลองผิดลองถูกตั้งนานนะนี่พอท่านค้นพบขึ้นมาแล้วมันเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่ายๆรู้สึกตัวอย่าใจลอยนะรู้สึกไหมนะจิตใจเราเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเราเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้สึกไปเดี๋ยวเราก็จะเป็นเด็กดีแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วย แล้วไงมีกี่คนที่จะคุยกับหลวงพ่อวันนี้เอาน้องหมวย ขอบคุณนะคะนมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูก็ฝึกสติมาจริงๆแล้วหนูเป็นคนใจร้อนนะคะจะแบบว่าถ้าโกรธใครก็คือโกรธแล้วก็จะแสดงออกแต่พอฝึกกับหลวงพ่อก็รู้ทันนะคะอย่างแบบเดินๆอยู่อะค่ะหลวงพ่อมีคนมาชนเราอะค่ะคือเราก็จะคือถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะโกรธแล้วก็จะแบบหันไปว่าทำไมเขาไม่ขอโทษนะคะแต่ว่าพอฝึกสติกับหลวงพ่อก็รู้ทันแล้วก็แบบเดินไปก็คือรู้ทันว่าใจเรากำลังเผลอไปโกรธนะคะ แล้วก็แต่ว่าอาจารย์ซุปสอนลูกศิษย์ดีมีคำว่าเผลอไปโกรธถูกเป๊ะเลยหรือเปล่าถ้าไม่เผลอไม่โกรธหรอกนะถ้าไม่เผลอก็ไม่โลภนะ แต่ว่าช่วงนี้ค่ะหลวงพ่อคือมันรู้สึกช้าคือเหมือนกับว่าคือเราพูดไปแล้วแล้วเหมือนเพิ่งรู้สึกว่าเมื่อกี้เราเผลอไปอะค่ะ นักมวยนะเวลาจะชกให้ไวอะเขาก็ต้องซ้อมชกของเราอยากให้สติเกิดไวเราก็ต้องซ้อมให้เกิดสตินะเคยเรียนเคยฟังหนังสืออ่านหนังสือฟังซีดีหลวงพ่อแล้วใช่ไหมสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นงั้นทุกวันเราต้องแบ่งเวลาไว้นิดหน่อยนะสัก10นาทีอะไรเงี้ยไม่มากนักหรอกเดี๋ยวไม่มีเวลาเรียนหนังสือหรือเวลาเราจะไปเดินไปห้องน้ำเวลาเราจะกินข้าวอะไรเนี้ยเราแบ่งไปเอาเวลาพวกเนี้ยมาสังเกตใจเราบ่อยๆนะอย่างทุกวันเราแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์ซะหน่อยนะไปพาสวดมนต์ไปแล้วใจเราหนีไปคิดเรารู้ทันใจหนีไปคิดเรารู้ทันถ้าฝึกอย่างนี้ต่อไปสติจะเกิดเร็วถ้าไม่ซ้อมหน้ามันก็ไม่เกิดเหมือนนักมวยอ่ะถือว่าเป็นแชมป์โลกแล้วไม่ซ้อมชกนะพอถึงขึ้นเวทีชกนะมันก็ชกไม่ออกงั้นเราต้องซ้อมให้เกิดสตินะ ค่ะแล้วก็แบบว่าคือบางทีเหมือนหนูพยายามบังคับตัวเองอะค่ะให้แบบทำอย่างที่เราอยากค ่ ะ ฮะทำไมบังคับให้ทำอย่างที่อยากถึงไม่บังคับมันก็จะทำอย่างที่อยากอยู่แล้วล่ะเพราะมันอยากจะทำศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเก็บกดนะแต่ถ้าความอยากอะไรเกิดขึ้นมาเรารู้ทันความอยากนั้นจะหายไปเองแล้วคราวนี้ก็ถึงปัญหาที่ว่าเมื่อความอยากหายไปแล้วเราจะทำหรือไม่ทำอันนี้จะเป็นเรื่องเหตุผลละสมควรทำก็ทำนะไม่สมควรทำก็ไม่ทำเช่นมันอยากกินขนมเนี้ยนะเรารู้ทันเราเห็นความอยากเกิดขึ้นความอยากจะสลายไปสมควรกินเราก็กินนะไม่ใช่ว่าต้องไม่กินนะ ขอบคุณค่ะหลวงพ่อเราจะนำไปปฏิบัติ ถ้าทางดีใจตรงนี้แหละ ยิ้มขึ้นมาเลยเนาะหลวงพ่อบอกให้รู้ทันแล้วก็กินได ้นมัสการครับคือผมอยากจะขอคำแนะนำครับว่าผมนี่ต้องปฏิบัติยังไงถึงจะถูกกับจริตครับ ของหนูนะมันเป็นคนคิดมากชื่ออะไร ปอมครับ ชื่อปอมนะปอมปอมหรือปอมเฉยๆ อ๋อปอปาออ่างมามาครับ อ๋อชื่อปอมปอมก็คอยรู้ทันนะใจของเราเป็นคนคิดมากมันขี้กังวลอะไรเงี้ยให้คอยรู้ทันใจตัวเองไปความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจนะรู้ลูกเดียวเลยไม่ได้ไปบังคับมันให้หายนะเดี๋ยวพอเรารู้ทันใจที่มันกังวลใจที่มันฟุ้งซ่านหน่อยเนี่ยพอเรารู้ทันเนี่ยใจมันจะสงบของมันเองนะแล้วจะเรียนหนังสือเก่งขึ้นด้วยนะอย่าไปกดมันนะยังกดอยู่ปอมดูออกไหมตอนนี้ไปกดใจให้นิ่งต ื่ นเต้นเลยไปกดเอาไว้นะเตรียมไว้กี่คนจันทร์เนี่ย20เหรอมาสู้ตายมา ค่ะคือว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนขี้อายค่ะต้องใช้หลักธรรมอะไรคะที ่ไม่ต้องขี้อายก็ดีกว่าหน้าด้านเราเพียงแต่ว่ามันอายขึ้นมามันประหม่าใช่ไหมมันประหม่าอะไรเนี้ยเราคอยรู้ทันใจของเราใจเราประหม่าขึ้นมาเราก็รู้ไปหัดรู้ใจตัวเองนะอย่างคนไหนขี้โมโหนะดูใจตัวเองเรื่อยๆต่อไปก็ไม่โมโหคนไหนประหม่าเก่งขี้อายดูใจตัวเองบ่อยๆอีกหน่อยก็ไม่ขี้อายหรอกนะมันมีความองอาจกล้าหาญขึ้นมาไปฝึกตัวเองนะต้องช่วยตัวเองนะแล้วการศึกษาที่ดีนะต้องสอนให้คนพัฒนาตัวเองให้ได้ไม่ใช่สอนเป็นก๊อปปี้นะเป็นกระดาษก๊อปปี้ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หลวงพ่อเลยชอบจันซุปนะสอนไม่เฉพาะวิชาการนะสอนคนให้มันมีคุณค่าขึ้นมาได้จริง นมัสการค่ะคืออยากจะถามว่าปกติที่โรงเรียนจะให้นั่งสมาธิตอนเช้าอะค่ะคือแบบพอเผลอไปก็รู้ค่ะแต่แบบพอมันมีจุดนึงแบ มันก็หยุดคิดหยุดทุกอย่างเลยค่ะเฉยไปเลย อะไรเฉยไปเลย เฉยไปเลยค่ะคืออยากจะถามหลวงพ่อว่าจะทำยังไง ให้รู้ทันว่าเฉยนะแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่เฉยเองแหละอย่าให้ใจเราเข้าไปไหลไปเกาะนิ่งๆกับความเฉยนะใจของหนูมันจะไปเกาะนิ่งๆกับความเฉยอยู่งั้นอย่าให้ใจมันถลำลงไปถอยออกมาห่างๆดูเหมือนดูคนอื่นอ่ะอย่าให้ใจจมลงไปลองนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูซิเนี่ยรู้สึกไหมเราไปเพ่งใส่มันเราไปจ้องไว้อะตรงที่เราจ้องอย่างนี้ใจมันจะถลำลงไปนะมันจะนิ่งๆไม่มีอะไรหรอกตรงนี้ในทางศาสนาพุทธเขาเรียกว่าสมถกรรมฐานฝึกแล้วก็ใจนิ่งๆได้แต่ความสงบนะงั้นเราถอยออกมานิดนึงเราคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันทำงานเช่นมันหายใจเห็นจิตใจมันทำงานนั่งแล้วคอยดูกายคอยดูใจนะจะได้ประโยชน์กว่านั่งแล้วให้ซึมจิตของหนูนะมันไปติดความซึมไปแล้วอย่าให้ซึมหน้าตอนนั่งแล้วก็นั่งเงี้ยอย่างนี้ไปเข้าไปข้างในอย่างนี้ไม่ดีนะพยายามรู้สึกไว้อย่างตอนนี้ใจมันแอบไปคิดทราบไหมมันสงสัยเห็นไหมใจมันเกิดความสงสัยขึ้นมามันก็หนีไปคิดถ้าเราภาวนานะใจสงสัยเรารู้ว่าสงสัยไปเลยอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดเราก็รู้ว่าใจไปคิดละคอยรู้ทันเรื่อยๆอย่าเอาแต่นั่งสมาธิให้ซึมนะต้องนั่งด้วยความรู้สึกตัวต่อไป นมัสการครับคือผมจะถามหลวงพ่อว่าทำไมวันหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกแบบจะสุขก็แบบสุขสุดๆเลยอะครับแล้วบางทีก็ทุกข์ก็แบบทุกข์มากถึงขั้นแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับ เราถูกอารมณ์มันครอบงำนะมีความสุขแล้วก็ถูกความสุขครอบงำใจแล้วก็หวือหวาไปเวลามีความทุกข์เราก็ถูกความทุกข์ครอบงำใจก็เศร้าโศกไปนะให้คอยรู้สึกตัวไว้รู้ทันใจนะใจมันมีความสุขนะเราก็เห็นใจมันมีความสุขมันไม่ใช่เรามีความสุขแต่ว่าใจมันมีความสุขเวลามีความทุกข์เราก็ดูไปใจมันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์คอยดูเรื่อยๆเราทำตัวเป็นคนดูอย่าให้ซึมก็แล้วกันนะ ครับนมัสการครับหลวงพ่อครับ อยู่ไหนเนาะยกมือหน่อย ครับคือตอนตั้งแต่อนุบาลก็รู้จักแต่ให้นั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับท ุ กอาทิตย์เลยครับก็เพิ่งมาได้ยินเขาว่ารู้สึกตัวก็กับพี่ซุปอะครับตอนมอยู่ม5ม6อะครับก็จากนั้นก็ผมก็ไปเจอไปหาอาจารย์ดังตินนะครับที ่ งานสัปดาห์หนังสืออาจารย์ดังตินเขาก็แนะนำให้ผมแบบระลึกดูท้าไว้อย่างเงี้ยครับท่านบอกว่าทำมาเรื่อยๆครับผมอยาก ก็ใจมันเริ่มคลายออกจากการเพ่งแล้วนะ คร ับ แต่เป็นนี้เรารู้ไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปเลยนะไม่ใช่รู้แต่เท้าละ ครับแล้วคือตอนนี้ผมเผลอไปหรือเพ่งครับ ตอนนี้เผลอไปคิดนะ ครับ สังเกตไหมใจมันวิ่งไปเรื่อยๆให้รู้เฉยๆไม่ห้ามมันนะ ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้ว ให้รู้ทันนะไม่ใช่ไปเรื่อยๆนะ ครับ ใจมันไหลไปเรารู้ใจมันเนี่ยตอนเนี้ยใจมันไปละรู้สึกไหมมันจะไปสังเกตมันจะไปดูใจให้รู้ทันว่าจิตมันไหลไปแล้วนะ ครับ รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆ อยากนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดู ได้ เผย แล้วนั่งแข่งกันไหมหลวงพ่อนั่งมา20กว่าปีนั่งไปแหมมีนั่งดูให้ดูด้วยรู้สึกไหมว่าเราน้อมใจให้นิ่งถอยขึ้นมารู้สึกตัวเป็นธรรมชาติธรรมดานะแล้วก็เห็นร่างกายนี่หายใจไปมีความรู้สึกตัวอยู่เห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆรู้สึกไปร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานะจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดนะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปพอละอย่านั่งให้ซึมนะที่นั่งอยู่นั่งแบบนั้นมันจะซึมไหมพยายามนั่งแล้วก็รู้สึกตัวคำว่านั่งสมาธิไม่ใช่แปลว่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็ใจซึมไม่ใช่นั่งสมาธิก็คือมีความรู้สึกตัวในขณะที่นั่งเดินจงกรมก็คือเดินอยู่ด้วยความรู้สึกตัวนั่งสมาธิก็นั่งด้วยความรู้สึกตัวอย่าทิ้งความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสำคัญที่สุดไม่งั้นเราจะซึมไปคนที่ติดสมาธิซึมนะจะอยู่กับโลกไม่ค่อยได้อะพอออกมากระทบกับโลกข้างนอกสิขี้โมโห พราะเวลาหลบอยู่ข้างในนะมันมีความสุขความสบายพอเคลื่อนออกมาข้างนอกนะเจออะไรมันก็หงุดหงิดไปหมดเลยงั้นพยายามรู้สึกตัวนะอยู่กับโลกนี้แหละไม่ต้องหนีโลกไปไหนรู้สึกตัวอ่ะต่อไปมีไหม นมัสการพระอาจารย์ค่ะคือหนูจะถามว่าในวันหนึ่งอะค่ะมันจะยุ่งยุ่งแล้วมันก็จะเหมือนแบบวันมันก็จะหมดไปผ่านไปเร็วๆมันก็เลยรู้สึกว่าวันหนึ่งมันไม่ค่อยมีความสุขมันไม่ใช่ไม่มีความสุขแต่ว่ามันเฉยๆแล้วมันก็รู้สึกว่าวันหนึ่งมันหมดไปเร็วๆค่ะแล้วคืออย่างนี้มันจะทำยังไงคะคือหนูเคยอ่านหนังสือของท่านติชนาทานนะคะคือท่านบอกว่าแบบประมาณว่าถ้าเกิดเราฝึกสติมันจะทำให้วันหนึ่งอ่ะมันรู้สึกว่ามันยาวขึ้นแล้วมันมีค่ามากขึ้นอะไร แต่ละวันมันไม่สั้นมันไม่ยาวหรอกมันก็เป็นเท่าที่มันเป็นนั่นแหละนะแต่เรามีความรู้สึกตัวบ่อยๆเราจะเห็นเลยว่าร่างกายเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวจิตใจก็เคลื่อนไหวเราเคยรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปนะแล้วทุกนาทีจะมีค่าไม่สั้นไม่ยาวกว่าเดิมหรอก แล้วมันจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเลยใช่ไหมคะ มีคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อนะมาขอบคุณหลวงพ่อนี่เยอะมากเลยบางคนมาจากเมืองนอกนะบินมาเรานึกว่าจะมาถามกรรมฐานเราจะมาขอบคุณหลวงพ่อบอกโอ้ยมาขอบคุณเปลืองไปอย่างเงี้ยเปลืองทรัพยากรมากไปพยายามฝึกนะรู้สึกตัวแล้วจะมีความสุขที่หลวงพ่อบอกไงว่าความทุกข์ในใจเราเกิดตอนเผลอเท่านั้นงั้นเราคอยรู้สึกตัวอยู่นะแต่ไม่ใช่เพ่งไว้นะถ้าเพ่งเนี่ยไม่เรียกว่ารู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวคือไม่เผลอไปแล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้นะรู้สึกตัวนี่ก็รู้สึกไปธรรมดาธรรมดานะถึงจะใช้ได้อ่ะต่อไป นมัสการค่ะคือเวลาหนูนั่งสมาธิเงี้ยค่ะหลวงพ่อบอกว่าเหมือนรู้สึกได้ใช่ค่ะแต่ว่าบางทีอย่างเงี้ยคือมันคิดไปพอมันกลับไปเมื่อคิดไปเหมือนแบบเหมือนคิดไปบ่อยเกินไปอย่างเงี้ยค่ะ ยิ่งบ่อยยิ่งดีเวลาใจหนีไปคิดแล้วเรารู้ทันทุกครั้งที่รู้ทันเรียกว่ามีสติ แต่ว่ามันจะไม่เป็นผลเสียใช่ไหมคะ เป็นผลดีสิคนทั่วๆไปนะเผลอวันละครั้งเดียวเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับคือไม่เคยรู้สึกเลยนะส่วนพวกเราหัดภาวนานะเราจะเผลอแวบหนึ่งรู้สึกแวบหนึ่งรู้สึกนาทีหนึ่งบางคนเผลอได้ตั้ง30ครั้งเลยเก่งมากเลยยิ่งมากยิ่งแสดงว่าสติเกิดบ่อยนะอย่างน้องหมวยรู้สึกไหมใจโล่งๆสบายขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช่ไหมหมดภาระจะถามหลวงพ่อแล้วใช่ไหมใจก็โล่งขึ้นมาเราก็รู้ทันนะแล้วไงอีก แล้วสมมติถ้าเกิดเรามีอย่างสมมติว่าเรารู้สึกโกรธเงี้ยค่ะเรารู้ทันโกรธแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่เหมือนในเรื่องเดิมๆเงี้ยค่ะ เพราะเราไปคิดซ้ำความโกรธมันตามหลังความคิดมานะถ้าเราไปคิดถึงว่าสมมติเราบอกอาจารย์ซุปเนี่ยจู้จี้สอนเราเข้มงวดเกินไปแล้วพอเราไปคิดทางไม่ดีมันก็โกรธความโกรธนั้นมันตามหลังความคิดมาความคิดมันเกิดตอนเผลองั้นถ้าใจมันหนีไปคิดเรารู้ทันว่าหนีไปคิดนะไม่โกรธหรอกแต่ถ้ามันไปคิดแล้วมันเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็ไม่ห้ามมันเราก็แค่รู้ทันว่าใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะไม่ใช่เราโกรธแต่เราเห็นว่าใจมันเป็นคนโกรธ แล้วเราควรจะหยุดคิดหรือว่าปล่อยมันไปเรื่อยๆ ปล่อยมันไปอย่าไปหยุดคิดนะไม่มีใครหยุดคิดได้หรอกอายุเท่าไหร่ตอนนี ้15ค่ะ เคยหยุดคิดไห ม ไม่เคยหรอกนะเราลองไปถามพ่อถามแม่ปู่ย่าตายายว่าอายุเท่าไหร่สมมติอายุ80นะถามดูเคยหยุดคิดไหมก็ไม่เคยหรอกไม่มีใครหยุดคิดหรอกงั้นเราไม่ต้องไปบังคับตัวเองให้หยุดคิดนะแต่ว่าใจไปคิดให้รู้ว่าใจไปคิดนะฝึกแค่นี้พอละเราไม่ได้ฝึกให้ตัวเองผิดธรรมชาตินะงั้นอย่างตอนนี้ใจไปคิดทราบไหม ค่ะ นะใจมันไปคิดรู้ว่ามันไปคิดนะ ขอบคุณมากค่ะ อาจารย์ซุปสอนลูกศิษย์เก่งนะลูกศิษย์พอส่งการบ้านเสร็จนะใจสว่างขึ้นมาเป็นแถวเลยนี่อาจารย์ซุปเลือกมาหรือเปล่าเนี่ย เลือกมาแบบเจ๋งๆมาให้หลวงพ่อดูหรือเปล่าอ้าวต่อไปหมดหรือยัง นมัสการครับ อยู่ไหนหลวงพ่อไม่เห็นยกมือ ก็คือ1ปีครึ่งที่ผ่านมากำลังรอหาว่าจะถามคำถามใครดีครับแล้วก็คือใจมันอยากถามแต่ว่าอารมณ์ที่อยากถามตอนนั้นอ่ะมันหมดไปแล้วแต่ว่ามันก็มีคำถามขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับว่าใจมันวนไปเรื่อยๆว่ามันอยากถามแต่ว่าคำถามแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกัน ใจมันก็คิดไปเรื่อยๆสังเกตไหมความอยากถามก็เกิดตามหลังความคิดมาเพราะฉะนั้นบางคนอยากภาวนานะแล้วก็เกิดคำถามตลอดเวลาเลยก็คิดตลอดเวลาเลยไม่ได้ภาวนาสักทีต่อไปนี้ใจมีความอยากจะถามให้รู้ว่าอยาก ใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฝึกอย่างตรงนี้นะแล้วจะได้ประโยชน์ที่สุดเลย ครับเราขอถามต่อนิดนึงครับก็คืออย่างเช่นเวลาใกล้สอบอย่างเงี้ยมันมีความขี้เกียจอยู่ในตัวเราก็รู้ว่าขี้เกียจแต่ว่าใจก็พยายามอยากจะขยันแต่ว่านี่อาจารย์บอกว่ามันเป็นการบังคับ คือต้องดูอย่างนี้ความขี้เกียจเกิดขึ้นเนี่ยนะให้รู้ทันมันความขี้เกียจมันเกิดกับใจนะใจมันเป็นคนขี้เกียจนะเราเป็นคนรู้เราไม่ได้ขี้เกียจด้วยพยายามแยกออกไปนะเราไม่ได้ขี้เกียจนะเราเป็นคนรู้ว่ามันขี้เกียจพอเราเห็นว่าความขี้เกียจมันอยู่ต่างหากแล้วความขี้เกียจมันจะหายไปเองท่านที่สมควรจะต้องขยันนะเราก็ขยันห้ามขี้เกียจนะห้ามขี้เกียจเดี๋ยวสอบตก การที่คำว่าห้ามนี่มันแปลว่าบังคับหรือเปล่า ไม่ได้บังคับให้รู้ทันมันถ้ารู้ทันมันนะมันจะกระเด็นหายไปเองแต่ว่าถ้าใจเราอ่อนแอเราจะถูกความขี้เกียจครอบงำนะนั้นเราต้องทำใจที่เข้มแข็งหน่อยพยายามฝึกรู้ทันความรู้สึกต่างๆอย่างใจมันโลภขึ้นมาคอยรู้ใจมันโกรธขึ้นมาคอยรู้ใจมันฟุ้งซ่านคอยรู้ใจมันสงสัยคอยรู้ใจมันซึมคอยรู้หัดรู้เรื่อยๆนะต่อไปความขี้เกียจเกิดขึ้นนะจิตก็จะไปรู้มันจะกระเด็นไปเอง เราบางทีมันไม่กระเด็นนะครับมันหมายความ เรายังรู้ไม่เป็น ยังรู้ไม่เป็น ยังรู้ไม่เป็นนะใจเรายังถูกความขี้เกียจนะครอบงำอยู่ต้องฝึก สิ่งใดคือคำว่ารู้เป็นนะครับ ใจมันจะตื่นขึ้นมานะตอนนี้ใจมันยังวนเวียนอยู่ในโลกของความคิดนะหัดสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมหลวงพ่อจะพาดูสภาวะนะเนี่ยตอนนี้รู้สึกไหมใจมันจ้องมารอฟังหลวงพ่อไหม ใช่ครับ ตอนที่มารอฟังหลวงพ่อมันลืมตัวเองไปเราก็รู้ทันว่าจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อนะตอนนี้จิตไปคิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆนะพอรู้ทันว่าจิตไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นมาพอจิตมันตื่นขึ้นมาต่อไปความขี้เกียจเกิดขึ้นพอรู้ทันนะจิตก็ตื่นขึ้นมาความขี้เกียจก็เด่นหายไปเลยเนี่ยไปคิดอีกแล้วทราบไหม ทราบครับ หัดอย่างนี้นะต่อไปนี้หลวงพ่อให้กันบ้านการบ้านของอาจารย์ซุปก็ต้องทำนะการบ้านของหลวงพ่อจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดเอาข้อเดียวแหละทุกคนเลยนะจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดแล้วเห็นไหมเบอร์สองน้องหมวยหนีไปคิดแล้วเห็นไหมน้องมุกหนีไปคิดแล้วเห็นไหมเนี่ยคนนี้เลยไปเพ่งแล้วกดไว้เรารู้สึกเบอร์สี่ใจมันซึมไปรู้สึกนะรู้สึก เราขอถามคำถามสุดท้ายครับก็คือว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตว่ามันมีความสงสัยตลอดแล้วบางทีอ่ะความสงสัยเราก็คิดเหมือนกับเข้าไปในความฝันของความคิดอ่ะเราก็คิดเองว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นี่เองจะทำยังไงไม่ให้เรามัน เด ินเบี้ยวจาก ถ้ามันเป็นเรื่องทางโลกนะสงสัยได้สงสัยแล้วก็ไปค้นคว้าหาคำตอบนะเพราะเราจะอยู่กับโลกคนที่ไม่ยอมสงสัยอะไรเลยจะทำมาหากินไม่ได้หรอกนะงั้นต้องแบ่งกันนะแต่ถ้าอยู่ๆก็สงสัยเรื่องโน้นสงสัยเรื่องนี้นั่นเรียกว่าฟุ้งซ่านแต่เราฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆเราคอยรู้ทันเอาจิตใจเราจะถูกจัดระเบียบใหม่มีความสงบขึ้นมามีความตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้เราก็เอาจิตที่สงบจิตที่ตั้งมั่นแล้วไปทำมาหากินได้ไปเรียนหนังสือได้ไปเรียนเก่งกว่าเก่าอีก จากคำถามเมื่อกี้ไม่อยากให้ใจตัวเองอ่ะเดินผิดเส้นทางก็คือแบบออกจากทางสายกลางจะทำยังไงครับ ให้รู้ว่าถ้ามันไม่สายกลางเมื่อไหร่ให้รู้ทันสิ่งที่หลุดออกจากทางสายกลางมี2อันเท่านั้นเองไม่เผลอไปก็บังคับไว้เพ่งไว้ถ้าเผลอรู้ว่าเผลอเพ่งรู้ว่าเพ่งนะใจจะเข้าสู่ทางสายกลางเองจำได้ไหมตรงนี้ถ้าเผลอก็รู้ว่าเผลอนะเพ่งรู้ว่ากำลังเพ่งอยู่มันจะเข้าสู่ทางสายกลางสิ่งที่เป็นทางสายกลางคือคำว่ารู้รู้นี่ไม่ได้เผลอไปรู้นี่ไม่ได้เพ่งเอาไว้ถามดีเนี่ยนะจะถามทางสายกลางอยากเดินถูกทางก็ต้องรู้ว่าทางไหนผิดถ้าเดินไม่ผิดทางมันก็ถูกทางเองแหละ ขอบคุณมากครับ อ้าวต่อไป นมัสการครับหลวงพ่ออยากถามว่าบางคืนนะครับเวลานอนแล้วมันวันพรุ่งนี้สมมุติมันเป็นวันที่ว่าน่าตื่นเต้นแล้วเวลานอนนอนไม่หลับครับแล้วมันก็ไปคิดเรื่องนั้นแล้วก็รู้ว่าคิดเรื่องนั้นแล้วก็กลับมานอนแต่มันก็นอนไม่หลับ ไม่หลับลุกขึ้นอ่านหนังสือเดี๋ยวก็หลับ ก็ทำอย่างนั้น อะไรนะ ก็ทำอย่างนั้น ใช่คือควรจะหลับหรือไม่หลับนะอยู่ที่สบายใจไหมถ้าสบายใจนะแป๊บเดียวก็หลับแล้วอย่างเวลาเรานอนไม่หลับเรากลุ้มใจใช่ไหม เราไม่สบายใจแล้วถ้าเราไม่สบายใจเรากลุ้มใจนะจิตใจยิ่งไม่มีความสุขจิตใจที่ไม่มีความสุขเนี่ยจะไม่มีความสงบแต่ถ้าเรามีความสุขนะสบายสบายรู้สบายสบายแป๊บเดียวก็หลับละถ้าเป็นคนปฏิบัตินะคนไหนมาบอกหลวงพ่อว่ามันไม่ยอมนอนหลวงพ่อบอกโชคดีแล้ววันนี้เราจะภาวนาทั้งคืนเลยถ้าคิดอย่างนี้นะ5นาทีก็หลับละ เออแล้วเมื่อกี้เวลาฟังหลวงพ่อเทศน์นะครับมันง่วงรู้ว่าง่วงแล้วมันก็จะหลับแล้วบางทีมันก็เผลอไปหลับนิดนึงแล้วมันก็ดุ้งขึ้นมาแล้วมันก็ง่วง ก็นั่งมันก็ง่วงง่ายแหละถ้าอยากไม่ง่วงนะก็ลุกขึ้นเดินเคลื่อนไหวหาอะไรทำงั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การนั่งหลับหูหลับตานะเดี๋ยวก็ง่วงนั่งแป๊บเดี๋ยวก็ง่วงแล้วพยายามรู้สึกตัวให้บ่อยๆในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะทำอะไรนะเราคอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะเคลื่อนไหวไว้เราจะได้ไม่ง่วงแต่ถ้าง่วงจริงก็ไปนอนซะพระพุทธเจ้าสอนวิธีแก้ง่วงไว้8วิธีนะ8วิธีอันหนึ่งคิดถึงสัญญาหรือคิดพูดยากอาจารย์ซุปไปสอนเราเองก็แล้วกันคิดถึงคิดถึงเช่นคิดถึงอสุภะสัญญาเช่นคิดถึงร่างกายเราเนี่ยดูมันไม่สวยไม่งามนะสกปรกหรือคิดถึงมรณะสัญญาคิดถึงอีกหน่อยเราก็ตายแล้วอะไรเงี้ยการที่คิดเรื่องพวกนี้นะจะทำให้หายง่วงได้พิจารณาความรู้เราเคยเรียนอะไรมานะเราทบทวนวิชาการวิชาที่เราชอบนะจะไม่ง่วงถ้าเป็นวิชาที่เราเกลียดไปดูเขายิ่งง่วงหนักกว่าเก่าอีกแล้วก็ท่องอะไรดังๆเช่นท่องสุดคูณเสียงดังๆนะก็หายง่วงได้แล้วก็ลุกขึ้นมานะแย่หูนะรูปหน้าอะไรเงี้ยนะก็แก้ง่วงได้หาน้ำมาล้างหน้านะบริหารร่างกายเหลียวซ้ายแลขวาดูทิศเหนือทิศใต้ดูทางโน้นดูนี้ก็แก้ง่วงได้ไปเดินนะเดินจงกรมก็แก้ง่วงได้สมมติทำทุกวิธีทางแล้วยังไม่หายง่วงก็ไปนอนนะมาตรการขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายนะไม่ใช่ขั้นแรกแล้วก็ไม่ใช่ขั้นที่1ถึง7เนี่ยในเวลา1นาทีนะเอ้าก็ขั้นสุดท้ายเลยกระดูกกระดิกไว้แล้วจะได้ไม่หลับมากนะต่อไป ธรรมสการหลวงพ่อครับคืออยากถามว่าบางทีเวลาเราฝึกสติอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าเวลาเรารู้แล้วก็เอาอารมณ์มันดับอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็จะนิ่งๆอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ไม่รู้สภาวะอื่นๆครับมันจะนิ่งๆเฉยๆอัน นั้นเป็นสมถะนะเราก็รู้ทันว่าใจเรานิ่งแล้วเราก็รู้ลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งถ้าใจเรานิ่งแล้วเราพอใจรู้ว่าพอใจถ้านิ่งแล้วเราเกิดกังวลไม่รู้จะปฏิบัติยังไงต่อแล้วชักกังวลรู้ว่ากังวลนะมันไม่นิ่งตลอดหรอกนิ่งแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวอีกทีนึง แล้วที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกกับนิสัยตัวเองหรือเปล่า พยายามเคลื่อนไหวให้เยอะกว่านี้นะถ้าไปนั่งมากๆจะซึมนะจิตมันพร้อมจะเข้าไปหาความสงบพยายามไปทำงานอะไรไว้กระดุกกระดิกไว้เคลื่อนไหวนะอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมใจไหลวุบไปเลยแล้วก็รู้ทันเมื่อกี้ไหลไปข้างซ้ายหรือข้างขวาดูออกไหมเวลาไหลไหลเอียงๆได้ด้วยนะไม่ใช่ไหลตรงๆดูออกไหมตะกี้ไหลข้างไหน ซ้าย ข้างซ้ายถูกเอาแล้วชักยุ่งแล้วดูกันใหญ่แล้วข้างซ้ายข้างขวา ข้างไหนตกลงใครไหลไปข้างซ้ายบ้างใครไหลไปข้างขวาบ้างรวมความแล้วดูไม่ออก ต่อไป นมัสการค่ะหลวงนมัสการค่ะหลวงพ่อคือแต่ก่อนหนูจะเป็นคนดื้อมากค่ะแต่ทีนี้พอได้รับคำแนะนำดีๆจากพี่ซุปอะค่ะคือแค่นั่งฟังวิดีโอแล้วแบบมันเหมือนกับค่อยๆซึมซับเข้ามาค่ะแล้วทีนี้มันเหมือนกับเราแบบสิ่งมีชีวิตที่เราเจอทุกๆคนนะคะทั้งสัตว์ทั้งคนมันเหมือนกับเรามีมุมมองแปลกๆใหม่ๆดีขึ้นนะคะ ใช่สิ ค่ะแล้วทีนี้มันสิ่งต่างๆที่มันมากระทบจิตใจเราค่ะมันทำให้เราแบบรู้สึกเย็นลงค่ะใจเราเย็นลงอะเรารู้สึกสงบอะค่ะแต่ทีนี้เวลาที่คุณแม่มีปัญหาค่ะคือแบบในบ้านจะแบบอาจจะคุณพ่อแม่จะแบบมีปัญหากันบ่อยค่ะแล้วหนูไม่อยากให้เขาแบบอยากให้เขาเข้าใจมาหนูค่ะแต่เหมือนกับว่าหนูยังถ่ายทอดยังไม่สามารถทำให้เขาเข้าใจได ้เวลาจะแนะนำพ่อแม่นะวิธีที่ดีที่สุดเลยเราต้องมีความเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็น เราต้องดีขึ้นให้เขาเห็นได้เลยงั้นเราฝึกตัวเราเองก่อนอย่างเขาทะเลาะกันเราก็ยังใจเย็นสบายมีความสุขอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็ ให้เขาเห็น ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะแต่เหมือนกับว่าเขาอยู่กันสองคนนะคะประมาณ แล้วอยู่กับเราหรือเปล่าล่ะ ไม่คือหนูจะประมาณว่าดูอยู่ห่างค่ะคือจะประมาณ อยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่า อยู่บ้านเดียวกันค่ะก็จะพยายาม เปิดซีดีหลวงพ่อนะเปิดซีดีหลวงพ่อแล้วดังๆหน่อยเขาใช้วิธีนี้มาหลายบ้านแล้วแต่ถ้าเขารำคาญเราก็ปิดซะนะตอนไหนเขาอารมณ์ดีเราเปิดอีกแล้วค่อยๆซึมซับสอนคนแก่ไม่เหมือนสอนเด็กนะคนแก่จะเรียนรู้อะไรได้ช้าหน่อยแล้วคนแก่มานะอัตตาเยอะถือว่าฉันรู้แล้วยิ่งเราเป็นลูกเป็นอะไรอย่างนี้นะเขาไม่ค่อยเชื่อเราหรอกเราต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแบบขนาดใหญ่เขาถึงจะเห็นถ้าเขารู้สึกว่าเราดีขึ้นเพราะธรรมะได้นะเขาถึงจะสนใจถ้าเรายังโมโหเช่นเห็นเขาทะเลาะกันเราก็โมโหไปด้วยนะแล้วเราก็บอกเขาบอกว่าให้มาเรียนธรรมะเถอะเขาไม่รู้จะเรียนทำไมเพราะเขาก็เห็นแล้วว่าเราก็ไม่ได้ดีอะไรกว่าเขางั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนคนอื่นนะ แล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือเวลาหนูเห็นคนข้างๆมีปัญหาค่ะคือเราชอบเก็บเอามาคิดอะค่ะเหมือนกับคิดแทนเขาแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นห่วงเขาจนเราทุกข์เองอะค่ะ ให้เรารู้ทันใจเรานะเราไปทุกข์แทนคนอื่นไม่มีประโยชน์อะไรหรอกพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองคือใครทำอะไรก็จะต้องได้อย่างนั้นนะเราเขาทำของเขามาอย่างนั้นเขาจะต้องมีความทุกข์เราจะไปแก้อยากให้เขาหายทุกข์เลยนี่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เราไปบังคับให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกหรือบังคับให้เขาสนใจธรรมะนี่ไม่ได้หรอกแต่เราทำตัวเป็นตัวอย่างให้เขาดูสิ คือพยายามทำตัวแล้วค่ะแต่แบบหนูชอบประมาณว่าพยายามจะพูดให้เขาเข้าใจอะค่ะแต ่ให้เรารู้ทันความอยากของเราเรากำลังอยากให้เขาเข้าใจนะให้รู้ทันความอยากความอยากเนี้ยนำความทุกข์มาให้ตัวเองเมื่อรู้ทันตัวเองให้มากๆนะมีคนไปเรียนกับหลวงพ่อนะบางทีก็ผู้หญิงไปบางทีผู้ชายไปเสร็จแล้วกลับบ้านไปยังมีผู้หญิงมาเรียนกลับบ้านไปนะสามีเริ่มพบความเปลี่ยนแปลงภรรยาแต่เดิมนี้นะปากมากจู้จี้ขี้บ่นนะกินจุดุยังกระหมาอะไรเงี้ยนะหาดีไม่ได้เลยนะตอนจีบเขาแล้วก็ดีหมดนะอยู่ด้วยกันแล้วแย่ลงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอภรรยามาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยคอยรู้ทันใจเห็นสามีไม่ได้เรื่องเลยกำลังอยากบ่นรู้ว่าอยากบ่นนะรู้ทันบ่นไปก็เท่านั้นอ่ะบ่นมาทุกวันแล้วบ่นมาตั้งหลายปีแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยไม่บ่นสามีก็เริ่มพบว่าภรรยามีความเปลี่ยนแปลงบางคนตามมาดูที่วัดหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อสอนยังไงว่าเมียผมดีขึ้นตั้งเยอะบางคนมาสารภาพเลยบอกผมเหมือนได้เมียใหม่ อีกคนตัวปากมากนั่นตายไปแล้วเหลือคนเรียบร้อยน่ารักแล้วก็คนที่ศึกษาธรรมะนะสวยกว่าเก่าสวยขึ้นได้ด้วยนะเพราะว่าคนที่อารมณ์ไม่ดีหน้าตายุ่ยยี่ดูไม่ได้หรอกคนภาวนานะสดใสซับซ่าเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็สัมภาษณ์ลงหนังสือแอลบอกว่าสวยได้เพราะว่าฟังซีดีซีดีหลวงพ่อนี่แหละสวยเพราะซีดีพวกเราได้ซีดีแล้วไปฟังนะไม่ใช่เอาครีมทาซีดีแล้วมาถูหน้านะสวยเพราะซีดี ขอบคุณมากค่ะ ให้รู้ทันความอยากนะอยากให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันรู้ทันความอยากของเราน มัสการหลวงพ่อค่ะคือบางทีเนี่ยรู้สึกตัวแต่ว่าเหมือนกับว่าเวลามีความคิดที่เป็นอกุศลเนี่ยจะรู้สึกตัวได้ดีกว่าเวลานี้มีความคิดที่เป็นกุศลนะคะแล้วเวลาที่มีความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากจะคิดค่ะก็อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยรู้สึกว่าจิตตื่นขึ้นมาหรือยังอะคะ ตื่นสิที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะรู้สึกไหมว่าเราไม่เหมือนเดิมเห็นไหมใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นมารู้สึกไหมรู้สึกไหมใจเราสว่างไสวไม่มืดมืดอย่างแต่ก่อนเห็นไหมเรามีความเปลี่ยนแปลงนะธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์จริงๆเลยบางคนรู้สึกเหมือนเป็นมนต์เปลี่ยนใจเลยจิตใจที่มืดบอดนะสว่างไสวขึ้นมาได้จิตใจที่จมอยู่ในความทุกข์นะความทุกข์ตกหายไปมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นได้ฝึกไว้นะเป็นของอัศจรรย์จริงๆพวกเรามีบุญที่สุดแล้วล่ะได้เกิดในแผ่นดินอย่างนี้ที่มีศาสนาพุทธอยู่นะแถมยังมีอาจารย์มาสอนให้ซะอีกดี ขอบคุณค่ะ ครับนมัสการพระอาจารย์ครับ ยกมือหน่อยหลวงพ่อไม่เห็น เคยอ่านในหนังสือของพระอาจารย์เรื่องสมมุติบัญญัติกับอารมณ์บัญญัตินะครับบางทีรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันนะครับผม สมมติบัญญัติกับอะไรนะกับอารมณ์บัญญัติ ครับผม ก็คือตัวสมมติบัญญัตินั่นแหละแต่คำว่าอารมณ์ในทางศาสนาพุทธนะหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้นะเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นสิ่งที่คู่กับจิตจิตคือตัวผู้รู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์มีหลายแบบอารมณ์ที่เป็นบัญญัติก็เรียกว่าอารมณ์บัญญัตินะอารมณ์ที่เป็นสมมติบัญญัติก็เรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์อย่างกายกับใจของเรานี่ก็เรียกว่าอารมณ์ปรมัตถ์เพราะฉะนั้นที่รู้สึกว่าสมมติบัญญัติกับอารมณ์บัญญัตินะใกล้เคียงกันก็ถูกต้องแล้วแล้วไงสนใจอะไรกับอารมณ์บัญญัติทำไมไม่สนใจอารมณ์ปรมัตถ์สนใจอารมณ์ปรมัตถ์นะ ครับคืออันนี้รู้ก็ปล่อยเฉยไปเลยใช่ไหมครับผม อย่าให้ใจนิ่งอย่างตอนนี้นะอย่างตอนนี้เฉยแบบนี้ใช้ไม่ได้เฉยแบบนี้เป็นเฉยที่บังคับตัวเองให้นิ่งต้องเฉยแบบสบายๆรู้สึกตัวสบายๆอย่างตอนนี้ใจไหลไปคิดทราบไหมใจมันไปคิดรู้ว่าไปคิดดูเล่นๆรู้เล่นๆนะท่องไว้นะเล่นๆเล่นๆแล้วได้ของจริง ขอบคุณครับ เชิญคนต่อไป นมัสการหลวงพ่อจะเรียนถามหลวงพ่อว่ากรณีถ้าเราปฏิบัติในด้านของสมถกรรมฐานเนี่ยนะมันก็มีเรื่องของการคิดเนี่ยนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไปแล้วเนี่ยเราพิสูจน์ออกมาแล้วมันก็เป็นจริงตาม นั้นได้ได ้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะ ถูก นิดหนึ่งครับส่วนกรณีถ้าเราไม่ได้ถึงด้านสมถะแล้วเราจะหันมาทางวิปัสสนาเนี่ยผมยังไม่เข้าใจว่าในส่วนวิปัสสนาเนี่ยนะมันเห็นเรื่องความนิ่งก็ดีเรื่องต่างเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยซึ่ง ไม่เกิด ยังไม่เข้าใจตรงจุดนี้ ความนิ่งเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาแต่การตามรู้กายตามรู้ใจนะถึงจะทำให้เกิดปัญญาสมถะทำไปเพื่ออะไรสมถะทำไปเพื่อให้จิตสงบให้จิตนิ่งจิตมีความสุขมีความสบายทำไปเพื่อข่มกิเลสชั่วคราววิธีทำสมถะคือน้อมใจให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวนิ่งๆเช่นรู้ลมหายใจรู้อย่างเดียวจิตมันชอบเที่ยวไปทางโน้นเที่ยวไปทางนี้พามันมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันก็สงบใช่ไหมได้ความสงบวิปัสสนาไม่ได้มุ่งเอาความสุขความสงบความดีวิปัสสนามุ่งให้เห็นความจริงของกายของใจนะเคยอ่านสติปัฏฐานสูตรไหม น ะมีกายในกายใช่ไหมเรียนเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตนี่เป็นเรื่องกายกับใจทั้งนั้นเลยเพราะเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจนะเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนานิดเราทำสมถะแล้วพอจิตใจเราถอยออกมาสู่โลกภายนอกเราจะต่อวิปัสสนายังไงต่อได้หลายแบบแบบที่หนึ่งพอใจเราถอยออกมาเราเห็นเลยใจแต่กี้นิ่งๆตอนนี้ใจเริ่มเคลื่อนไหวนะใจแต่กี้สงบตอนนี้ใจเริ่มฟุ้งซ่านคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเลยนี่จะขึ้นวิปัสสนาได้อีกอันหนึ่งพอใจเราสงบนิ่งๆแล้วนะออกมาถึงคอยรู้ร่างกายไหมเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจของเราเป็นแค่คนรู้คนดูนะอย่างนี้แยกกายกับใจออกไปแล้วเห็นกายมันเดินกายมันยืนมันนั่งมันนอนใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็เดินวิปัสสนาได้นะยังไม่ใช่ทำให้นิ่งๆแล้วเกิดปัญญานะ คือจุดเรื่องกายเนี่ยนะแล้วก็เคยสัมผัสแล้วก็ดูอยู่นะแต่นี่ปัญหาว่าจากตรงที่เราเห็นกายเราเห็นอสุภะต่างๆแล้วเนี่ยนะจากลึกจากตรงนั้นไปเนี่ยอยากทราบว ่าอสุภะทำไปเพื่อข่มราคะนะเห็นไหมทำเพื่อแก้กิเลสนั่นเป็นสมถกรรมฐานนะต่อไปนี้เอาใหม่เห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้านะแยกกายกับใจออกจากกันก่อนจิตของเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเรื่อยๆนะทีนี้ถึงจะเติมปัญญาได้เคยมีคนถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะถามท่านจันมหาบัวบอกถ้าผมทำสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมท่านบอกไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันทำสมาธิมากๆก็ได้ความสงบสินะอยากเดินปัญญาก็ต้องรู้อยู่ที่กายที่ใจนะมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนี่ท่านสอนหลวงพ่อมาอย่างนี้นะไม่ใช่ทำให้นิ่งนะท่านนิ่งก็ได้แต่สมถะหลวงพ่อทำสมถะ22ปีนะจนกระทั่งรู้สึกมันตันเลยไปต่อไม่ได้ไปเจอหลวงปู่ดูลย์เข้าท่านสอนเราดูใจที่ทำงานใจที่เคลื่อนไหวมันไปต่อได ้นมัสการค่ะหลวงพ่อคือพี่สุขเคยให้ซีดีไว้ดูค่ะไปฟังแล้วทีนี้ก็เอาไปฟังที่บ้านแล้วเป็นความรู้สึกว่าแบบ ฮ้ยใจเรามันแบบจิตมันตื่นขึ้นนะคะแบบเออมันเริ่มรู้อะไรเงี้ยมากขึ้นแต่แบบเหมือนฟังตอนนั้นมันก็แบบเหมือนตื่นตอนนั้นแล้วพอแบบไปหลายวันเข้าอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มไปปฏิบัติเหมือนกันแต่แบบก็ยอมรับว่าแบบก็มีบ้างที่เผลออะไรเงี้ยก็รู้ว่าเผลอแต่พอไปหลายวันเข้าเหมือนกับแบบมันก็เริ่มแบบเฉยๆแล้วอะค่ะ มันเหมือนเราชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือไว้อะหลายวันแบตมันเสื่อมนะต้องชาร์จใหม่นะไปฟังอีก ก็คือต้องแบบหมั่นฟังบ่อยๆอะไร ฟังบ่อยๆนะฟังแล้วสังเกตกายสังเกตใจไปนะคอยขยันดูไม่ใช่ฟังทีเดียวจิตตื่นขึ้นมาแล้วมันจะตื่นตลอดกาลไม่ได้หรอกแบตมันเสื่อม ขอบคุณค่ะ มีอีกไหม นมัสการหลวงพ่อค่ะ อยู่ไหนยกมือยกมืออ๋อ จะถามว่าบางทีแบบหลวงพ่อบอกว่าให้รู้อารมณ์หรือแบบดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบว่าคือเหมือนมันใจมันไม่มีแรงพอที่จะดูไว้อะค่ะเหมือนแบบ ให้รู้ทันว่าใจไม่มีแรงนะใจตอนนี้ไม่มีแรงจริงๆเราไม่ฝืนมันนะแค่รู้ว่าไม่มีแรงความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากเราไม่ยอมรับความจริงนะอย่างสมมติตอนนี้ใจเราไม่มีแรงเราอยากให้มีแรงใช่ไหมเราไม่ยอมรับความจริงว่ามันไม่มีแรงเพราะเราอยากขึ้นมาใจเราจะทุกข์หรือคนโน้นพ่อแม่มีปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกันเราอยากให้เขาไม่ทะเลาะกันเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าเขาชอบทะเลาะกันพอเรายอมรับความจริงไม่ได้ใจเราจะมีความทุกข์นั้นเราเรียนกรรมฐานนะเราหัดภาวนาในศาสนาพุทธเนี่ยจนกระทั่งใจเรายอมรับความจริงความจริงที่เกิดขึ้นในกายเรายอมรับได้เช่นร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาพอมันแก่มันเจ็บมันจะตายเราจะไม่กลุ้มใจเรายอมรับได้ความจริงในใจก็คือเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายถ้าเรายอมรับความจริงได้นะเราก็จะไม่กลุ้มใจไม่ว่าสุขหรือทุกข์นะใจจะเป็นกลางได้แล้วก็มีความสุขอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมันเป็นความสุขของผู้ใหญ่ที่รู้ทันโลกมันเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ความสุขแบบคนหลงโลกน้องไ ง ส ัง เกตไหมตอนนี้จิตมีแรงกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมใจมีแรงมากขึ้นนะค่อยๆสังเกตไปหัดรู้สึกตัวนะรู้สึกไว้ใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้อ้าวต่อไปได้กี่คนแล้วก็ไม่รู้เนาะจานซุปสอนเด็กได้ดีนะสอนเด็กได้ดีหลวงพ่อว่าดีกว่ามีแต่วิชาการนี่หลวงพ่อไม่มีลูกนะไม่ต้องจะส่งมาเรียนกับจานซุป นมัสการหลวงพ่อนะคะคือตอนนี้หนูดูจิตคราวที่แล้วที่สิ้นปีไปหลวงพ่อบอกว่าหนูกดไว้นิดนึงค่ะแต่คราวนี้หนูกลับไปดูจิตเหมือนกับไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกตัวเหมือนกับดูหรือดูรู้หรือไม่รู้ไม่ทราบอะค่ะก็เลยคิด ขั้นแรกตอนนี้ไม่ค่อยกดละแต่ไม่กดเนี่ยแต่มันไม่ค่อยยอมรู้สึกนะ ใช ่ใจมันชอบคร่ำครวญรู้สึกไหม หลวงพ่อก็กล่าวไว้คราวที่แล้วค่ะ อะไรนะ หลวงพ่อก็พูดว่าหนูคร่ำควรค่ะหน ู เพิ่งไม่รู้ตัวเองตอนอาบน้ำว่าหนูคร่ำควรตลอดเวลา ดูไปนะรู้ทันตัวเองรู้สึกไหมตอนนี้ใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาพอเรารู้ทันตัวเองว่าคร่ำครวญนะใจก็ตื่นแล้วถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันตัวเองนะเมื่อนั้นเราจะตื่นขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่เราไม่รู้ทันตัวเองไม่รู้ทันกายรู้ทันใจของปัจจุบันมันก็จะหลงไปหลับเนี่ยเริ่มคร่ำครวญอีกแล้วรู้สึกไหม คือหนูรู้สึกว่าหนูอาจจะไม่รู้สึกตัวค่ะ ไม่เป็นไรแค่ว่าใจมันคล่ำครวญแล้วคอยรู้ทันไหม คือหนูกลัวค่ะคือปีหนึ่งกลับมาเมืองไทยครั้งเดียวแล้วคราวนี้กลับมากะ กลัวรู้ว่ากลัวไปเลยนะไม่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะที่เป็นปัจจุบันเนี่ยรู้ไปเลยนะแค่นี้เราไม่พลาดละ โอเคค่ะเขาหน้ามาส่งกันบ้านใหม่ปี ตอนนี้เผลอละรู้สึกไหมคิดถึงสาวหน้าไปแล้วใจหนีไปอนาคตละดูออกเปล่า เผอตั้งแต่ยกมือครั้งแรกแล้วค่ะที่น้องๆถามหนูไม่รู้ตัว นี่เห็นไหมคร่ำครวญน้อยลงดูออกไหมชักเก่งแล้วนะไม่งั้นพูดทุกประโยคจะต้องคร่ำครวญด ู ออกใช่ไหมหลวงพ่อไม่ได้ใส่ร้ายใช่ไหมนะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วคร่ำครวญน้อยลงแล้ว ขอบคุณค่ะ คนคร่ำครวญมากๆไม่มีใครชอบหรอกเชื่อหลวงพ ่อหนูไม่ได้อยากคร่ำครวญ เนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเห็นไหมพอรู้ทันใจมันตื่นขึ้นมาให้ดูนะดูเราปัจจุบันต่อไป กลับเรียนถามอีกครั้งนะคะหลวงพ่ออ ยู่ไหนอยู่ไหนว่าไง คือว่าบางทีอะค่ะหนูจะคิดมากคิดแล้วคิดอีกพอรู้ว่าคิดเนี่ยแล้วก็เหมือนรู้ว่าอยาก ตัวเองอยาก ให้รู้ทันรู้ทันความกังวลใจของเราสินะพอเรากังวลแล้วคิดไม่เลิกหรอก แต่มันไม่หายหนูก็เลยแบบมันเหมือนกับวุ่นไปหมดในหัวหนูก็เลยแบบเปลี่ยนไปดูกายแทนนะคะ ได้ ถูกไหมคะ ถูกเราจะได้ความสงบก่อนนะได้สมถะถ้าเมื่อไหร่มีการแก้อาการนะนั่นเป็นสมถะสมถะก็จำเป็นอย่างใจเราฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องนะเราก็มาดูร่างกายเช่นเห็นร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าจิตใจเราสงบขึ้นมาแล้วก็ค่อยไปรู้เอาใหม่รู้จิตเอาใหม ่นมัสการหลวงพ่อค่ะก็คือก็ดูจิตแล้วแบบบางทีก็รู้สึกว่ามีอารมณ์แบบเศร้าๆอะไรเงี้ย นั่นแหละให้รู้ทันนะเรามีวิญญาณนางเอกเวลาผู้หญิงเป็นเยอะนะชอบทำใจให้เศร้าเจ็บๆแสบๆในใจเนี้ยแสบๆนิดๆเนี้ยสะใจดีอะไรเงี้ยเราต้องคอยรู้ทันมันนะมันเศร้าๆขึ้นมารู้ทันอย่ายอมมัน คือบางทีรู้แล้วมันก็ยังเป็นอยู่อะไรเงี้ย มันเคยชินรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าไปเกลียดมันแค่รู้ว่าตอนนี้มันเศร้าแล้วดูเล่นๆไป แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถ ได้ได้อย่าให้ใจจมอยู่ในความเศร้าผู้หญิงเป็นเยอะนะเขาเรียกว่าโรควิญญาณนางเอกเศร้าๆรอให้พระเอกขี่ม้าขาวมาปลอบอย่างนี้นะให้เรารู้ทันเอา ขอบค ุ ณค่ะ เราต้องมีความสุขด้วยตัวเราเองได ้นะเราพระอาจารย์แนะนำว่าให้ฝึกสมาธิมากขึ้นไหมคะหรือว่า พยายามเดินให้เยอะๆเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะ เหมือนเดินจงกรมเลย เดินเดินเดินจงกรมนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่เดินจงกรมแบบคล่ำเคร่งเคร่งเครียดไม่ใช่เดินสบายสบายเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินเดินแล้วเห็นใจแอบไปคิด ขอบคุณค่ะ ภาวนาดีขึ้นเยอะนะแถวที่สอง มัสการหลวงพ่อครับข่าวก่อนไปที่สวนสันติธรรมหลวงพ่อบอกว่ามีโมหะเยอะครับ อะไรนะ ข่าวก่อนหลวงพ่อบอกว่ามีโมหะเยอะก็กลับไปนั่งสมาธิโดยการไม่หลับตาอาการก็ดีขึ้น ก็ดีขึ้นสินะ ใจมันสบายขึ้นนะครับ สบายขึ้นสว่างขึ้นโปร่งขึ้นดูออกไหม ดูออกครับ อย่าไปนั่งให้ซึมนะนั่งให้ซึมไม่ดีเลยอันตรายที่สุดเลย แต่นั่งไปถ้าอยู่ดีตามันหลับไปเองนี ่ไม่เป็นไรอย่าให้ขาดสติน ะขอบคุณครับ นั่งรู้สึกตัวไปของคุณดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกนะดี มาสักการ์ครับคือเคยไปกราบหลวงพ่อที่ชลบุรีมีข้อจะถามคือเราจะสังเกตยังไงถ้าเกิดว่าเราดูไปแล้วเราไปติดอยู่ที่ความว่างหรือความไม่มีอะไรครับ ของคุณไม่ติดนะตอนนี้ยังไม่ติดหรอก ไม่ติดใช่ไหมเราคือจะต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรไงไหมครับ รู้สึกตัวเรื่อย ๆครับ อย่าไปกดไว้ตอนนี้กดอยู ่ใช่ครับ นะรู้ทันทุกอย่างที่มันเกิดในกายในใจรู้เล่นๆไป ครับ กราบนมัสการอีกครั้งครับ อยู่ไหนอยู่ไหน นี่ครับก็คืออยากรู้ว่าที่ตนเองทำมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าอย่างที่สองเมื่อกี้ฟังมาแล้วอยากจะส่งกันบ้านแต่ว่าเนี่ยเป็นการพบหลวงพ่อครั้งแรกแต่ว่าครั้งต่อไปไม่รู้จะพบเมื่อไหร่จะถามว่าจะส่งกันบ้านได้ที่ไหนแล้วก็ถามว่าตนเองทำมาถูกหรือเปล่าครับสองคำถามครับ อย่าไปบังคับตัวเองแรงนะอย่างเคร่งเครียดไปเราฝึกกรรมฐานเนี่ยเราฝึกจนเราไม่ทุกข์นะเราอย่าเพิ่มความทุกข์ด้วยการไปฝึกกรรมฐานงั้นอย่าไปเคร่งเครียดคอยรู้สึกตัวเล่นๆรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างไม่ต้องรู้ตลอดเวลานะแล้วก็อย่าไปเกลียดกิเลสกิเลสเกิดก็ให้คอยรู้ทันอย่าไปเกลียดมันอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกในใจคอยรู้สึกนะแล้วถ้าจะส่งกันบ้านมาส่งอาจารย์ซุปก็ได้นะหรือไม่ก็ไปบ้านอารีวันเสาร์ตอนบ่ายๆนะไปหาอาจารย์สุรวัตรนะ ขอบคุณมากครับ นี่มีอาจารย์อีกคนอาจารย์ธีรยุทธหยุดสอนที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน นมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย ์อยู่ไหนอยู่ไหน จะขอเรียนถามว่าแล้วเวลาที่เราคิดเรื่องงานหรือคิดอะไรที่เป็นเรื่องๆที่เราจำเป็นต้องคิดนี่เรารู ้ เรารู้ทันไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได ้ก็แสดงว่าถูกต้อง ถูกต้อง แล้วเวลาที่ถ้าเราเกิดปกติมันก็จะอย่างที่พระอาจารย์พูดแล้วค่ะเวลาสวดมนต์ก็จะหลงไปคิดเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแต่พอเรา อันนั้นคอยรู้ทันเอาน านๆคอยรู้ทีนึงก่อน ใช่ไหมคะเราจะรู้ได้แล้วมันจะถี่ขึ้นเอง อ๋อเราจะต้องพยายามรู้ไปเรื่อยๆใช่ไหม รู้บ่อย ๆแล้วเวลาเดินจงกรมนี่ก็ยังง่วงนอนทำไงเจ้าคะ เดินจงกรมยังง่วงอีกเหรอ เจ้าคะ เดินแต่เช้าๆเลยไม่ใช่หมดแรงแล้วไปเดินก็ง่วงนะ อ๋อถ้าเดินตอนกลางส่วนใหญ่จะเดินตอนกลางคืนนะจ๊ะ นั่นแหละเราหมดแรงแล ้ วมันต้องการพักผ่อนแล้วมันไม่ไหวอยู่ในชีวิตประจำวันนี่เช่นเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำรู้สึกตัวเนี่ยเดินจงกรมแล้ว เจ้าค่ะคือเราก็กำหนดด้วยไหมเจ้าค่ะแบบ ไม่กำหนด ไม่ต้องใช่ไหมจ๊ะ เดี๋ยวไปกำหนดนะให้รู้ไม่ใช่ให้กำหนด เจ้าค่ะ สติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติแปลว่าความระลึกได ้เจ้าค่ะคือเราต้องพยายามนึกรู้ว่าเราทำอะไรอยู ่ไม่ใช่รู้ว่าทำอะไรอยู่รู้เห็นร่างกายมันทำงานรู้ เห็นจ ิตมัน ทำงานตรงนี้เจ้าค่ะที่ทำไม่ได้ก็จะแยกจิต ใจเริ่มคล่ำครวญแล้วดูออกไหมเนี่ยเริ่มดูเป็ดแล้วเนี ่ ย แยกจิตกับแยกรู้ออกมาตัวเนี้ยยังแยกไม่ได้ ไม่ต้องรีบร้อน เจ้าค่ะ นะอย่างเมื่อกี้เนี่ยใจมันจะไปคล่ำครวญใช่ไหมเรารู้ทันมันก็หาย อ๋อเจ้าค่ะ รู้เท่าที่รู้ได ้เจ้าค่ะ ไม่ใช่ต้องรู้ตลอดเวลา เจ้าค่ะ อย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมไปกดไว้ให้นิ่งแล้วทราบไหมของคุณกรรมฐานเดิมที่ฝึกอยู่นะไปเพ่งไว้นะ เจ้าค่ะ เป็นกรรมฐานกด เจ้าค่ะ อย่าไปกดมันอย่าไปกำหนดมัน ไม่ต้องกำหนดเลยเลยเจ้าเรารู้เฉยๆว่าเราทำ รู้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายจงกำหนดไม่ใช่นะท่านบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ให้รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่รู้ชัดแปลว่าอะไรหมายถึงว่าเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอน อย่างที่เราคิดเห็นภาพนี้เป็นเราคิดหรือเรารู้เจ้าคะ จิตมันคิดแล้วก็เราเป็นคนรู้ว่าจิตไปคิดนะแต่ถ้าไปเห็นภาพเนี่ยเราหลงไปคิดละ อ๋อเจ้าค่ะ ดังตรินนะดังตรินวันหนึ่งไปหาหลวงพ่อไปคุยกันบอกผมรู้แล้วว่าพระอรหันต์ไม่เหมือนกับคนทั่วไปยังไง เจ้าค่ะ คนทั่วไปเวลาคิดนะมีอิมเมจพระอรหันต์คิดไม่มีอิมเมจ ไม่เข้าใจเจ้าค่ะ ไม่เป็นไร เจ้าค ่ ะ ไม่ต้องเข้าใจ ขอบพระคุณเจ้าค่ะ สังเกตไหมเราคิดมีภาพขึ้นมามีเราขึ้นมามีภาพแห่งความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก ราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ ตื่นเต้นไหมตื่นเต้น ตื่นเต้นมากเลยครับ รู้ว่าตื่นเต้นนะ ครับก็อยากจะทราบว่าอยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูเรื่องสภาวธรรมในตัวผมคือผมอยากจะมั่นใจว่าผมปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับ เหรออย่าอยากสิอยากจะมั่นใจรู้ว่าอยากนะอะไรเกิดขึ้นรู้ไปอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหม ครับ อย่าบังคับตัวเองของคุณรู้ร่างกายไหมนะไม่ต้องไปสนใจจิตมากนะครับเห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะ ครับ รู้สึกบ่อย ๆครับ หลวงพ่อชอบให้ทำกรรมฐานที่เคลื่อนไหวหลวงพ่อไม่ชอบทำกรรมฐานนิ่งๆ คร ับ เพราะทำกรรมฐานนิ่งส่วนใหญ่ไปติดสมถะ ครับก็คือจริตที่ที่ผมควรจะฝึกก็คือเป็นเกี่ยวกับกายหรือว่าความคิดครับ รู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไปก่อนนะสุดท้ายมันจะลงมาที่จิตเอง ได้ครับ นะเพราะของคุณเนี่ยใจมันยังดิ้นรนฟุ้งซ่านเยอะอยู ่ครับผม นะพยายามรู้สึกกายมันจะได้สมถะแทรกเข้ามา ครับ ไปดูจิตมันจะฟุ้งดูยาก ได้ครับขอบคุณมากครับ คำถามบ้างนะพอดีเพิ่งนึกได้ว่าคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าผมมักชอบดูจิตนะให้มาดูกายแต่ใจมันก็ยังชอบดูความคิดอยู่เรื่อยครับ มันไปเพ่งความคิดนะมันไปเพ่งรู้สึกไหมพอไปดูแล้วมันนิ่งมันไม่เป็นธรรมชาติเวลาเราภาวนานะเราอย่าไปดัดแปลงจิตจิตของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเป็นจิตที่ดีที่สุดวิเศษที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับการทำวิปัสสนาเพราะเราอย่าไปทำลายจิตมนุษย์ส่วนใหญ่พอเราคิดถึงการปฏิบัติเราอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งจิตนิ่งๆจิตอย่างนั้นมันไม่แสดงไตรลักษณ์จิตของพรหมนั้นพระพรหมนะภาวนายากกว่าเราเยอะเลยพระพรหมจิตมันนิ่งๆไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูจิตมนุษย์นี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาจิตของสัตว์นรกก็ไม่ดีมันมีความทุกข์คงที่อยู่อย่างนั้นนะทุกข์อยู่อย่างนั้นมันดูยากจิตของเปรตนะมันก็โลภอยู่อย่างนั้นนะอยากอยู่อย่างนั้นนะมันดูยากมันค่อนข้างจะคงที่มันอยากยาวจิตของสัตว์เดรัจฉานก็หลงไปเรื่อยๆก็ดูยากจิตของเทวดาก็มีแต่ความสุขความสบายก็ดูยากนะมันเผลอๆง่ายจิตใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเหมาะที่สุดเลยที่จะทำวิปัสสนาเพราะสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานใช่ไหมดีก็ไม่นานชั่วก็ไม่นานมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราแค่มีสติตามดูไปเรื่อยๆนะ สรุปจุดอ่อนก็คือ ยังเพ่งอยู ่ยังเพ่งอยู่ ยังเพ่งอยู่นะ ได้เวลาสมควรแล้วครับ เหลือสมควรแล้วนะขอยังมีอีก ก็พระอาจารย์ครับพอดีว่าเวลาผมจะดูสติครับผมจะดูว่าผมจะเอาใจเนี่ยไปผมจะเอาหัวไปคิดมากกว่าดูที่ใจครับ เราเปลี่ยนใหม่นะเราก็คิดมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ เราลองเปลี่ยนวิธีถ้าเราไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องคิดนะเราคอยมารู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ้างเราชอบบางทีเราแคร์ความรู้สึกคนอื่นหรือว่าบางทีก็ไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นลองมาแคร์ความรู้สึกของตัวเองบ้างใจเรารู้สึกยังไงนะคอยรู้ทันเรื่อยๆลองเพิ่มตัวนี้ลงไป จะรู้ทันยังไงครับก็ดู อย่างตอนนี้รู้สึกไหมมันกลุ้มใจใช่ไหมรู้แล้วเห็นไหมมันกลุ้มใจเราก็รู้ว่ามันกลุ้มใจเนี่ยตอนนี้ใจเราไปคิดทราบไหมใจเราไปคิดเห็นไหมดูง่ายเด็กๆดูง่ายหลวงพ่อบอกแล้ว พระอาจารย์ครับเราตอนนี้ผมควรจะฝึกอะไรให้แบบจะได ้เรียนหนังสือไปแล้วใจกังวลรู้ว่ากังวลใจเป็นยังไงรู้ทันเรียนไปเรื่อย ๆรู้ไปเรื่อยๆ ทำหน้าที่นะตอนนี้มีหน้าที่เรียนให้เก่งๆนะเรียนไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราไปแถมส่วนนี้แล้วเราจะได้มีทั้งความรู้แล้วเราจะมีทั้งความสุขด้วยคนมีความรู้อย่างเดียวนะหาความสุขยังไม่ได้หรอกยิ่งมีความรู้แล้วไร้คุณธรรมนะยิ่งไปทำชั่วได้มากกว่าคนอื่นงั้นเรามีความรู้นะแล้วเรามีสติอยู่เราได้รับความสุขด้วยพอเราจิตใจเรามีความสุขนะใจเราจะเต็มอิ่มเราจะให้คนอื่นได้อย่างอาจารย์ซุปเนี่ยให้คนอื่นได้นะให้ได้เพราะอะไรเพราะเขาเต็มที่ใจเขาเต็มนะเพราะเขารู้ทันใจถ้าใจของเรามีแต่ความอยากแผดเผาตลอดเวลาและใจแห้งผากใจไม่เต็มหรอกใจบกพร่องตลอดถ้าเราคอยรู้สึกรู้ทันเนี่ยตอนนี้ใจไปคิดทราบไหม ทราบ หัดตรงนี้นะใจไปคิดเรารู้ใจไปคิดเรารู้ยกเว้นตอนจะทำข้อสอบนะ เราเวลาเรียนเนี่ยครับ เวลาเรียนต้องตั้งใจเรียนคนละเรื่องกัน โอเคครับ นะเวลาอยู่เฉยๆที่ไม่ได้เรียนนี่แหละชอบแอบไปคิดเรื่อยเปื่อยตรงนี้แหละให้คอยรู้เอา แล้วผมถามอีกอย่างนะครับก็คืออาการแบบเวลาความรู้สึกแต่ความรู้สึกเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ ใช ่ก็คือสมมติ เราก็เห็นนะความรู้สึกอันนี้มาแล้วก็หายไปเกิดความรู้สึกใหม่มาแล้วก็หายไป โกรธแม่กับโกรธน้อยมันก็จะต่างกันด้วยใช่ไหมครับ โกรธแม่กับโกรธใครนะ โกรธมากกับโกรธน้อยครับก็คือ โกรธมากกับโกรธน้อย ใช่ครับใช่ผมรู้สึกว่าโกรธ ดีกรีก็ไม่เหมือนกัน แล้วโกรธยากมันจะรู้สึกแบบระงับได้ยากกว่าด้วย ไหมเราไม่ระงับนะเราจะฝึกรู้มันเราจะฝึกไปเรื่อยๆจนเราเห็นว่าตัวที่โกรธเนี่ยไม่ใช่เราโกรธหรอกจิตใจมันเป็นคนโกรธไม่ใช่เราโกรธนะพอจิตใจมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะเราไม่ได้โกรธด้วยนะใจเราสบายเลยความโกรธจะกระเด็นออกไปเองไปฝึกนะเราเป็นคนเก่งในทางโลกแล้วต้องเอาทางจิตใจให้ได้ชีวิตถึงจะสมบูรณ์ไม่งั้นนะมันได้ชีวิตกับพร่องกับแพร่งอย่างคนเก่งมากๆมีความรู้มากนะทำงานดีร่ำรวยมีตำแหน่งมีชื่อเสียงมันไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขสังเกตไหมมีใครมีความสุขสังเกตเถอะคนหนุ่มๆหล่อๆนะไปเป็นนายกสักพักเดียวก็หัวงอกไม่มีความสุขหรอกนะแต่เรานี่แหละจะมีความสุขได้เพราะเราถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะเรารู้ทันตัวเองไหมความทุกข์จะย่ำยีเราไม่ได ้ครับขอบคุณครับ ตอนนี้หมดละนะหลวงพ่อกล่าวสรุปนะสรุปก็คือศาสนาพุทธสอนให้เราเรียนรู้ตัวเองนะนั้นเราคอยรู้กายรู้ใจไว้เรียนรู้ตัวเองแล้วจะได้อะไรเราจะพ้นจากความทุกข์ใจเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบานอยู่โดยที่ไม่ต้องบังคับความสุขในโลกก็มีนะแต่เป็นความสุขที่อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวความสุขในโลกเป็นความสุขที่ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นแต่ความสุขในธรรมะเนี่ยอยู่ของเราคนเดียวเราก็มีความสุขได้เราเต็มอิ่มของเราได้นะนั่นเราฝึกเอานะเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครทั้งสิ้นเบื้องต้นตัวเราเองฝึกพอเราเปลี่ยนแปลงคนในบ้านเราจะเริ่มเห็นต่อไปในบ้านเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขนะเราไปทำงานที่ไหนคนรอบตัวเราเขาก็จะร่มเย็นเป็นสุขด้วยเราไม่สามารถเปลี่ยนสังคมทั้งสังคมได้นะแต่เราเปลี่ยนตัวเองได้นะด้วยการพัฒนาใจของเราคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจรู้บ่อยๆไปนะเราพัฒนาตัวเองได้แล้วเราจะช่วยสังคมที่อยู่ใกล้ๆตัวได้นะช่วยสังคมทั้งโลกอะไรทั้งประเทศอะไรเนี่ยมันช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยตัวเองแต่ละคนมัวแต่ตามใจกิเลสนะแล้วเราอย่าไปหลงตามโลกเขานะเราคอยรู้สึกไปเรียนหนังสือก็ต้องเรียนให้เก่งมีหน้าที่เรียนต้องเรียนให้ดีที่สุดนะแล้วก็คอยรู้ทันตัวเองเราจะมีทั้งปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมชีวิตเราถึงจะสมบูรณ์ไม่ใช่ขาดวิ่นกับพร่องกับแพร่งทุกวันนี้เต็มไปด้วยคนที่ขาดวิ่นหาความสุขไม่ได้นะต้องตะเกียกตะกายไปหาความสุขที่คนอื่น อย่างบางคนนะต้องให้คนอื่นยอมรับต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขอะไรเนี่ยต้องไปอิงอาศัยคนอื่นตลอดอยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะต้องมีแฟนต้องมีอย่างโน้นต้องมีอย่างนี้นะต้องมีรถยี่ห้อนี้ถึงจะมีความสุขมือถือต้องรุ่นนี้ถึงจะมีความสุขความสุขของเราอิงอาศัยสิ่งข้างนอกทั้งนั้นเลยงั้นเราฝึกตัวเรานะจนเรามีความเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองถ้าเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองแล้วก็คราวนี้ใจเราจะล้นความสุขมันล้นออกมามันจะเผื่อแผ่คนอื่นด้วยมันจะไม่ได้เข้าไปแย่งชิงคนอื่นเขานะแต่มันจะเผื่อแผ่ความสุขไปสู่คนอื่นโดยอัตโนมัติเลยงั้นครูบาอาจารย์ที่ภาวนาเนี่ยสังเกตไหมครูบาอาจารย์นะถ้ามีความสุขเข้าใกล้ๆก็มีความสุขใครเข้าใกล้ก็มีความสุขท่านเผื่อแผ่ความสุขออกไปสู่คนอื่นได้อีกเยอะแยะเลยนะถ้าเราฝึกนะวันนี้เรายังเด็กอยู่เราฝึกทุกวันทุกวันพอชั่วโมงบินเราสูงเราชำนิชำนาญแล้วเนี่ยโอ้โหเราจะเป็นยอดมนุษย์เลยนะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะสมควรแก่เวลานะวันนี ้ผมขอเป็นตัวแทนนะครับในการนำถวายทานขอเรียนเชิญคุณพ่อเกียงพลคุณแม่ชื่อดีครับมีของที่ญาติธรรมนำมาถวายนะครับเดี๋ยวทุกคนกล่าวคำถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ปัจจัยทายธรรมและของถวายทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์จงรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญ สาธุหลวงพ่อให้พรตามธรรมเนียมนะความจริงไม่ให้ก็ได้แต่ให้เป็นกำลังใจยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวายโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพลัง สาธุ